हमारे को व्यवस्था में विश्वास है या नहीं? व्यवस्था में विश्वास हुआ हो तो इस विश्वास को प्रमाणित करने के लिए एक अगला कार्यक्रम है ना। तो ये बहुत बात अपने को स्पष्ट रहना चाहिए कि यहां से अब हम व्यवस्था की ओर गति कर रहे हैं, ना कि प्रोप्राइटरशिप, प्रॉपर्टी वाला मामला नहीं है। इट्स नॉट ए प्रोप्राइटरशिप मॉडल। नाउ द नेक्स्ट वर्जन इज व्यवस्था मॉडल। तो इसलिए कहा अपना प्रीरिक्विजिट क्या है, तो प्रीरिक्विजिट ये कि धन समाज की संपत्ति है और प्रकृति में व्यवस्था है, उसको नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य पूर्वक हम समझ गए हैं। मानव जिंदगी की सफलता विश्वास है और विश्वास संबंध में प्रमाणित होता है, ये प्रीरिक्विजिट है। तो व्यवस्था में विश्वास का मतलब ही संबंध में विश्वास है, और जिंदगी की सफलता संबंध को पहचानने से, संबंध पूर्वक जीने से है, और धन समाज की संपत्ति है। अगर इतना हमारा निष्कर्ष बन जाता है तो वो आदमी इससे जुड़ सकता है। जिसका इसमें निष्कर्ष नहीं बनना हो उसको जुड़ने की जरूरत ही नहीं, पहले उसको अपना निष्कर्ष बनाना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, सारा मॉडल हो गया। अभी तक कैसा मॉडल था, प्रोप्राइटरीशिप का मॉडल था, मालिकाना हक वाला डिजाइन था। तो सरकारी नियम से मालिक वही है, लेकिन यहां पर इस प्रोजेक्ट के तहत वो कोई मालिक वालिक नहीं है उस जमीन का, है ना। वो बेसिकली अब अपने धन का सदुपयोग करना चाहता है, और सदुपयोग जो है वो समाज में होने वाला है, और वो और उसके बाद ही है ना, और वो एक प्रकार से हम सब मिलकर उस पर काम कर पाएंगे। ये नहीं होगा कि जमीन किसी मालिक की होगी और कोई दूसरे लोग काम करेंगे उस पर, ये सब नहीं है, ये सब डिजाइन है ही नहीं। तो जिसने भी पैसे लगाए हो, यदि उसको कोई भ्रम हो गया हो लगाने में, तो वापिस ले ले भैया, लेकिन काम वहाँ चलेगा एक्सक्लूसिव, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये बात अपने को स्पष्ट रहना चाहिए, बिल्कुल। और आप अकेले से खेती होने की नहीं है, सदुपयोग कर नहीं पाओगे तो सदुपयोग करना भी है, आज नहीं करना तो कल करना है, उतना ठीक है। क्या किसी भी आदमी को ट्रांजिशन में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि भैया वहां धन का सदुपयोग का मतलब परिवार मूलक व्यवस्था है, और व्यवस्था में विश्वास का मतलब ये कि संबंध में विश्वास है। उसका एक रूट कहां से है कि हमने ये समझ लिया है कि प्रकृति में व्यवस्था है, प्रकृति में व्यवस्था है, तो वो किस रूप में है, नियम नियंत्रण संतुलन, इसके आधार पर हमारे को व्यवस्था में विश्वास हुआ है। और सफलता का मतलब इतना ही है कि कैसे मानव मानव के साथ जीने की तमीज सीख जाए, मानव धन मानव है ना, कुछ तमीज सीखे साथ साथ जीने का, इसको कह रहे हैं सफलता। तो यदि हमको मानव पाना है तो पैसा वाला भाग छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है का मतलब उसकी अपनी सही पोजीशन पे जाता है। उसकी सही पोजीशन यही है कि वो समाज की संपत्ति है और समाज के लिए है, व्यवस्था के लिए, और हम जो है व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, और इस प्रकार से व्यवस्था पूर्वक चलने की बात हुई। लीगल जो है मतलब सरकारी संविधान तो हमारे पर लागू रह गई, इसलिए उसको भी वो साफ साफ रखा गया कि जिसने इतने पैसे लगाए उसका सब अकाउंट वो रखता है, तो लीगली तो वही मालिक है, लेकिन अब प्रैक्टिकली उसका कौन मालिक है, व्यवस्था उसका मालिक है। व्यवस्था मालिक का मतलब हम सब में मिलकर एक व्यवस्था है, परिवार सभा है, ग्राम सभा है, वो ग्राम सभा है उसका मालिक है, उसका सदुपयोग वही सुनिश्चित करेंगे। जब सदुपयोग ग्राम सभा सुनिश्चित करेगी तो जो कुछ भी उत्पादन होगा और विनिमय होगा उससे जो कुछ भी प्राप्त होगा वो पुनः ग्राम सभा के पास जाएगा, और ग्राम सभा के पास जाएगा तो परिवार सभा के पास जाएगा जाएगा, और उस प्रकार से प्रत्येक परिवार का उसमें योगदान या जो भी उपलब्धि है उसमें बनी रहती है। ये कुल मॉडल है विनोद भैया, ये मॉडल है। ये मॉडल जिसको समझ में आता है वही वहां पर टांग फंसाए, जिसको ये मॉडल समझ में नहीं आए उसको वहां टांग फंसाने नहीं चाहिए। इट इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, नॉट एट ऑल, कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है कि हम सोचेंगे कि हमको बढ़ के मिल जाएगा, लेके पटक दो जी, कल को क्या पता क्या होगा जी, देखते हैं क्या हो जाएगा ना। उसमें ये हो सकता है कि आपने लेकर रख दिया और आपको लगा कि हमको अभी एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, कुछ अपनी पारिवारिक परिस्थिति हो सकती है, तो आपके खेत में कोई दूसरा काम करेगा ऐसा नहीं है, ये कोई डिजाइन नहीं होता है। मेरे खेत में कोई दूसरे लोग काम करें ये संभव ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है। नौकरी काम करेंगे तो तब तो मॉडल बने ही नहीं, तब तो हम आगे बढ़े ही नहीं है, तब तो अपन यही ठीक है, एक्सक्लूसिवली यही रहना ठीक है। उसको जिसका अभी उदारता नहीं बना उसके लिए आगे कार्यक्रम ये ट्रेनिंग देगा, यहाँ रहो उदारता को सीखो भाई। अगर यहाँ ट्रेनिंग लेके उदारता सीख जाते, जब उदारता आ गया तब आगे का मॉडल, वहां से हम व्यवस्था की ओर गति करते हैं। प्रोप्राइटरशिप खत्म और अब वहां से व्यवस्थाशिप आ गई, तो व्यवस्था के लिए काम है ना, एक पूरा ही एकदम पूरा फंडामेंटली चेंज एकदम, जिसमें हमारे को ठंडा पसीना निकलेगा, है ना। व्यवस्था में विश्वास होगा, अपने आचरण पे भरोसा होगा, शिक्षा पे भरोसा होगा, अपने संतानों पे भरोसा होगा, तब जाकर वो आदमी कर पाएगा। तो बेहतर हो गया ना करे तो ज़्यादा अच्छा है ना, करे तो पूरी तैयारी से करे या तैयार होने के लिए करें। तैयार होने के लिए करने का मतलब क्या निकला कि भैया ये मॉडल हमको स्वीकार तो हो रहा है, मतलब सहमति हमारी है, अब इसके लिए हम योग्य होने के लिए काम करेंगे, तो वो भी चल सकता है। हाँ कौन सी चीज कहाँ बनेगी, कौन सी चीज कहाँ बनेगी, हाँ वो ब्लूप्रिंट का वो हो चुका है कि कौन सी चीज कहाँ बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल वो सब हो रहा है। अरे अरे भाई ऐसा है, व्यवस्था विधि से होगा। ब्लूप्रिंट कौन डिजाइन करेगा, तो एक एक एक है ना ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा विल डिजाइन द होल यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड एंड द रिसोर्सेस। तो ग्राम सभा में है ना 10 लोग होंगे, 10 मुंडियां है ना, ये 10 मुंडियां कहाँ से आएंगी, 10 10 10 परिवारों के समूह में से आएगी। इस प्रकार से नाउ द होल प्रॉपर्टी, नाउ द होल असेट बिलोंग्स टू द ग्राम सभा, इट्स नॉट ए नाउ एनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इन व्हाट रिस्पेक्ट इट इज, अभी इंटरिम बात करें, संविधान में जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाता, जब तक संविधान में अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, तब तक यूटिलाइजेशन के अर्थ में है, उसका जमीन का मालिक अभी ग्राम सभा नहीं हुआ है, वो तो लीगल इशू है, वो तो मेरे कहने से होगा भी नहीं। तो संविधान को अपन अमेंड करेंगे, संविधान जब तक अमेंड नहीं हो जाता है तब तक जो है वो पूरी जो प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, उपयोग करने के अर्थ में, सदुपयोग करने के अर्थ में, उत्पादन करने के अर्थ में, विनिमय करने के अर्थ में, वो सब जो है वो ग्राम सभा करेगा। अब ये जो मॉडल है रवि भैया, ये मॉडल एकदम ही कुछ अलग ही है, इस पर कभी अपने को कुछ हुआ नहीं है। तो यहां पर रहकर अपने को क्या हो गया, अध्ययन किया अपन ने कि ऐसा कुछ व्यवस्था है या नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका तमाम तरह का एक्सरसाइज अपन ने यहाँ कर लिया। इसके योग फल में अब अपन आगे बढ़ने की जगह में, इसे एक कदम आगे और एक लीप आगे जा रहे हैं, ठीक। हमारे को कोई जमीन खरीदने का दबाव नहीं है, हम लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो वो उस प्रकार से नहीं है, अगर होगा काम तो ऐसे होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो चलता है, वो चलता है, कर लो तो वो। अब सारी दुख दुख शुरू होती है, तमाम साधना का क्या हुआ, ध्यान का क्या हुआ, अध्ययन का क्या हुआ, उसका जैसे अपना नंबर आया तो बुक बुक बुक चालू। कोई बात नहीं, वो रहते ही है। अभी समझ में आया कि जो कुछ सुन रहे थे यहाँ पर, सुन के कितना अच्छा लग रहा था, और वो सब अपने को जीना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपना ठंडा पसीना शुरू, वो ठीक भी है, तो वो ट्रांजिशन होता ही कोई पीरियड, इसी के लिए कोई पीरियड होता ही है ना, तो वो ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर रहे कि ये कंसेप्ट के तहत काम हो रहा है, मेरी पूरी योग्यता नहीं बनी है लेकिन मेरी सहमति है। अगर सहमति ही नहीं है तो भैया बिल्कुल नहीं लेने का, सहमति है 100% तो लेने का, तैयारी नहीं है तो हमारा जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है कि भैया मेरी तैयारी नहीं हो पाई लेकिन ये लगता तो मेरे को ठीक है, करना इसी इस कैटेगरी में ही है, तब तो अपन लेंगे, तब तो आपको लेने का अनुमति मिलेगा, नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। कोई यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी हम फोन करते हैं हमारे विभाग वालों को तो 100-200 एकड़ जमीन खरीदवा देंगे हम, कौन सा बड़ा काम, इससे अच्छा तुमको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, कोई इससे कुछ निकलेगा नहीं। तो यहां से हम कहां जा रहे हैं, अभी तक हम प्रोप्राइटरशिप मॉडल में जिए हैं, मैं और मेरा जमीन, मैं और मेरा प्रॉपर्टी, ये प्रोप्राइटरशिप मॉडल है। अब यहां से एकदम अलग जगह जा रहे हैं, एक अगले स्टेप में जा रहे हैं। क्यों क्यों करना चाहते हैं हम, क्योंकि मानव का शरण मानव ही है, मानव सुखी होता है मानव की गोदी में जाकर, और कहीं सुखी नहीं हो सकता है। तो मानव अपने गोदी को पहचान जाए, वहां तक पहुंच जाए, उसके बीच में जो अड़चन है, रूप है, पद है, बल है और धन है, ठीक। तो ये रूप, पद, बल, धन का को थोड़ा अपन अपनी जगह पर ले जाते हैं, तो हम गोदी में बैठ जाते हैं एक दूसरे की, उसको कहते हैं मानव शरण, है ना। मानव शरण क्या है, अखंडता, सार्वभौमता ही मानव शरण है, हम उसके साथ जीते हैं, वही खुशहाली है हमारी। उसमें जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो हम उसको दूर कर रहे हैं। तो तमाम अध्ययन जो जो 14 किताब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले हो, उसमें कुछ निकल के आने वाला यही है जो बता रहे हैं। अगर तुम्हारा निष्कर्ष यही बन जाए तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई। अगर निष्कर्ष नहीं बना तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई। कितनी बार पढ़ लो, 6 महीने करो, 3 महीने करो, 2 महीने करो, 7 दिन का करो, सीधे बैठ के करो, उल्टे बैठ के करो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर होने का स्वरूप बनता तो यही बनेगा कि तन का क्या करना, मन का क्या करना, धन का क्या करना। वो किताब पढ़ने से हो जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसे आपको जीते हुए कोई अगर दिख जाए तो हो पाएगा, ऐसे कोई समझा हुआ दिख जाएगा तो आपको हो पाएगा। अगर ये नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, अगर आप नहीं देख पाओगे तो नहीं होगा। वो इंडिपेंडेंट का वो ट्रांजिशन पीरियड सुनो तो ट्रांजिशन पीरियड इसलिए चल रहा है कि आप ट्रांजिशन में आप हो, इसलिए ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। जो लोग यहाँ रहने लगे उनका कहा कि ट्रांजिशन है, वो तो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो ये अधिमूल्यन अवमूल्यन की बात है। हर आदमी ऐसा कर ऐसा ही ऐसा नहीं है, इसको ठीक ठीक समझो। लोगों का डेटा पूछो, अनुमान करके क्यों बैठ गए कि सबके पास बैंक बैलेंस था। ये सब ठीक, ये मूल्यांकन ठीक नहीं है। ये यहां से पूछो कितने कितने लोगों ने कितना कितना बैंक बैलेंस लगाया। अभी भाई कितना बैंक बैलेंस आपके पास? अनिल भाई आपने कितना बैंक बैलेंस लेके आए पूछो। सो अरे यहाँ से इधर जाओ, ये तुम कितना लगाए भैया यहाँ पे? ये सांगल दीदी कितने लगाई पूछो अभी, है ना? और पीछे ले जाओ, कौन है रंजीत दीदी कितना बैंक बैलेंस? वो एक कदम आगे भैया, वो अपने घर में भी नहीं पूछ रहे कि बैंक में कुछ है या नहीं है। ऐसा मत सोचो कि वो पत्ते नहीं खोल रहे। बहुत अच्छी बात है। स्वाति दीदी कितना लाख रुपए जमा किया आपने? और महिमा दीदी तुमने कितने लाख करोड़ लगा दिए हैं बता जरा? हैं? नहीं यहाँ कितने लगा दिए? ठीक है ना, आप अनिता दीदी बताओ, वो बताएगी तो कितने सारे निकल गए यहाँ से, दो चार बचे होंगे जितने कुछ लगाए होंगे। तो ये हमारा मूल्यांकन ठीक नहीं है। थैंक यू। ये अनुमान ही हमारा ठीक नहीं है, मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, हाँ तो उसमें सब पूछना चाहिए सब प्रश्न, कितने पैसे लेके आए भाई बताओ। वो तो पूछते नहीं हो, जो जो अंदर के प्रश्न है वो तो पूछते नहीं हो। पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे? दिमाग में चलता कुछ और है ना, पूछते कुछ और है। आप क्या करोगे बताओ? कोई है ना, पिछली बार तो कोई बोला अध्ययन शिविर में, बोले देखो हमको तो पता चला कि आपका समाधान इसलिए कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है। मैं कह ठीक है, तुमने बताया तो सही, कम से कम बता कहाँ है मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो ये समझ में आना जरूरी है कि अगले मॉडल में जाने के लिए ये लो, लीव ले जाओ। ये यहां से ये अध्ययन अभ्यास के लिए हम यहां पर इसको समझ रहे हैं। समझने के बाद यदि हमारा सहमति बनता है ये संजोदी जाएगी। तुम कितने लाख रुपए ले गई थी यहां बताओ? कितने लाख ले गई? एक भी ले गए। अब बताओ तुम किसको सुन लियो, कहां से लाख रुपए लेके आया बाद में? ठीक है ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। हर आदमी के साथ अलग अलग तरह का मॉडल है। कोई पैसा वाला होगा वो भी जुड़ेगा, पैसे लगाएगा। पैसे वाला अपना पैसा कहीं छोड़ के चला आएगा, बम्बई दिल्ली कानपुर है ना बेंगलोर, और फिर यहाँ जुड़ जाएगा तो भी कुछ ही चलेगा। तो जिसके बाद तन है वो तन लगाएगा, जिसके बाद तन मन है तन मन लगाएगा, मन के बिना तन बिन लगेगा धन बिन लगेगा। तो इस प्रकार से बात है। धन से कोई कार्यक्रम हो रहा है ऐसा नहीं, धन भी धन का सदुपयोग होता है। धन से कार्यक्रम चलता है ऐसा नहीं है। ये पूरे कार्यक्रम धन से नहीं चलता है, इस पूरे कार्यक्रम में धन का सदुपयोग होता है। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? ये पूरा कार्यक्रम धन से नहीं चलता है ना, बल्कि धन का सदुपयोग इसमें होता है। पहली बार जब पहली बार सदुपयोग होता है तो हम आराम में आते हैं कि चलो हो गया, पेट का गुबार निकल गया। पैसा पड़ा रहता है, सदुपयोग होता नहीं, गुबार रहता है वो, कोई जागृति होने वाली नहीं है। समझ गई? कुछ नहीं होने वाला, तुमको भी कुछ नहीं होने वाला। यदि वैसे मॉडल में जियोगे कोई जागृति होने वाली नहीं। पढ़ने से जागृति नहीं है, ठीक, जीने से जागृति है। तन का सदुपयोग करने से, मन का सदुपयोग करने से, धन का सदुपयोग करने से जागृति है। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये धन से चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, अपितु मन से चलने वाला कार्यक्रम है, समाधान से चलने का कार्यक्रम है, और धन का इसमें सदुपयोग है। किशन भाई ठीक है, कोई गलत तो नहीं कर रहा? एकदम परफेक्ट, सहमति ठीक, क्योंकि इसमें धन से कोई भी काम रुक नहीं रहा है। हमारे को व्यवस्था में विश्वास को पाने के लिए रुक नहीं रहा है, मानव मानव के साथ जीने की तमीज रुक नहीं रही है। अगर ये जो कुछ भी रुकती है वो धन के अभाव में नहीं, समाधान के अभाव में रुकता है, समृद्धि के अभाव में नहीं, ट्रांजिशन पीरियड उत्पादन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। समाधान पहले, समृद्धि बाद में। समाधान विहीन यदि समृद्धि होगी तो प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। समृद्धि होगी नहीं, वो अमीरी हो जाएगी। समाधान विहीन, रवि भैया, समाधान विहीन यदि कुछ आपकी साबुन बिकने लगी तो हम अमीर हो जाएंगे ना कि समृद्ध होंगे, ये पक्का मान लीजिए। उससे तो अच्छा साबुन, समाधान पहले हो जाए, नहीं तो अमीर हो जाएंगे तो अमीर में ज्यादा प्रॉब्लम है गरीबों से। गरीब तो एकजुट रहे होके रहते हैं ना, कि एक दिन आएगा हमारे हिस्से की मिलेगी हमको, उस चक्कर में जुटे रहते हैं ठीक है ना। तो अमीरों में तो वो भी संभव नहीं है, जो भी है एक दिन आएगा हम होंगे कामयाब। व्यवस्था का मतलब है कि उसमें सब में, भले मान लो ये, क्योंकि ये मेरा प्रश्न बहुत मुझे 3-4 दिन से मैं पूछने जाती थी आपसे, तो जब हम व्यवस्था बोल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है ये सिर्फ इंदौर केंद्र कर रहा है। व्यवस्था का मतलब है ठीक है मुख्य रूप से ये कर रहा है इस तरफ की प्रगति, पर इसमें जो भी भाई बहन या जितने भी बाबा के साथ के बच्चे बने हुए थे, जितने भी सीनियर प्रबोधक हैं, उनके प्रति थैंकफुलनेस, जो उनकी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनकी वजह से हम सभी यहाँ पहुंचे, तो हम उनका बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ वन मैन शो हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ एक ही पर्सन के लिए ही लाइक यू नो वो हो रहा है और बाकी किसी ने कुछ किया ही नहीं है। उस तरफ की मुझे वही देखिए, आपके साथ जिसने किया है उसका कृतज्ञता आपके पास रहना चाहिए। आपके साथ किसी ने किया उसका कृतज्ञता उनके प्रति, उनमें उनके मन में क्यों रहना चाहिए? सुनो बात को, आपके साथ यदि किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसका कृतज्ञता आपके पास रहेगा, नहीं रहना चाहिए? आपके साथ अच्छा हुआ तो कृतज्ञता को वो बियर करे, ऐसा क्या मतलब होता है? तो जिसने भी आपके साथ जो अच्छा किया उसको आप पहचानते हो, पहचानना ही चाहिए, और उसके प्रति कृतज्ञ आप होंगे, दूसरा भी कृतज्ञ होना चाहिए, ऐसा क्या मतलब निकलता है? पर हमारी युवा पीढ़ी की तो अपेक्षा है, अरे युवा पीढ़ी की तो अपेक्षा दारू पीने की भी, तो क्या करें हम? हमारी अपेक्षा है कि भैया आपकी अपेक्षा अपने पर धरो, अपनी अपेक्षा को खुद पूरा करो। आप समझ रहे बात को? योग्य हो जाओ, योग्यता के लिए क्या करना है वो वाली बात हो सकती है। तो अगर मेरे साथ किसी ने कुछ, एक से ने कुछ किया होगा अच्छा, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञ होऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है, आपको जिम्मेदारी थोड़ी है। इट्स नॉट ए बर्डन टू यू। इन द सेम वे, यदि आपके साथ किसी ने कोई अच्छा किया है तो आपका कृतज्ञता आपके पास है, आप उसके प्रति कृतज्ञ हो गए। इसको थोपा नहीं जा सकता कि पूरी मानव जाति के प्रति कृतज्ञ हो जाओ। ये सब आदर्शवाद की बातें हैं, व्यवहारिक बात नहीं हो रही है। व्यवहारिक बात ये होगी कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा, उसमें मेरे को भी ये दीदी ने मदद किया, ये भाई ने किया, इसने किया, उसने किया, हम उसको कंसिडर करते हैं। पॉलिटिकल रीजन से थोड़ी कर रहा है, देर इज नो पॉलिटिकल एजेंडा बिहाइंड ऑल दिस थिंग। ओके, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग ही नहीं करते यहाँ पे। हम अपनी जागृति, अपने को प्रमाणित होने के लिए, अपने व्यवस्था के लिए हाथ पांव मार रहे हैं भाई। तो वो मुझे, मेरी ईमानदारी मेरे साथ कि मेरे मेरे पति किन किन लोगों ने क्या क्या किया, उसका मेरे को बनता ही है। नहीं बनता होगा तो मेरा जागृति रुकेगा, है ना। अब मेरे प्रति कोई करते है, मैं किसी के प्रति करते है, वो दूसरे की लाइबिलिटी थोड़ी हो सकता है। ठीक, ये बात समझ लो, इसको बहुत ठीक ठीक समझना चाहिए। अच्छा, इसमें तुलना बनते ही नहीं है। इसमें जो हम तुलना करते हैं कि ये सेंटर क्या कर रहा है, वो सेंटर क्या कर रहा है, ये तुलना करने का काम आप करते हो। तुलना करने का काम लोग करते हैं, मतलब आपका मतलब लोग करते हैं, तुलना करने का काम हमारा नहीं है। नहीं, तुलना ही होता ना, तभी तो ये होता है कि ये आगे बढ़ा या पीछे बढ़ा या घटा या ऊंचा हुआ। ना कोई आगे बढ़ा और ना कोई पीछे पीछे रह गया। अभी मुद्दे की बात यह है कि प्रमाणित अपन हुए या नहीं हुए, है ना। प्रमाणित हो गए तो आगे बढ़ गए, प्रमाणित नहीं हुए तो सब अभी प्रयास कर रहे हैं। इसमें कोई तुलना की बात ही मत है। देखो, ये नकली चीजें हैं कि हमको ये सेंटर को मदद करना चाहिए। चाहिए का मतलब क्या होता है? हमको मिल काम करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए वाला चाहिए अपने को। अखंड समाज ऐसा नहीं चाहिए। अखंड समाज ऐसा हो रहा है कि जैसा एक मानव को जीना चाहिए वैसा मैं जीता हूं, आपको जैसा जीना चाहिए आप वैसे जीते हो, और इस प्रकार से दोनों जीते हैं तो दोनों में कोई विरोध नहीं है। इसको अखंड समाज कहते हैं। पूरकता हमारी उपयोगिता नहीं है। इस पर दो दिन तक बात करी अपन ने, भूल गए। पूरकता हमारी उपयोगिता नहीं है, वो तो कर करके हम मर गए हैं। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में कई कई सेंटर बना लिए, 100-100, 200-200, और उनमें बड़ा हारमनी और बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, और आज लाखों करोड़ों लोग वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें आदमी सफल हुआ क्या? तो वैसा अपने को नहीं चाहिए। हमारे मन में वही सब बैठा रहता है, उस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे मन में बैठे रहते हैं कि बड़ा ही ऑर्गेनाइज होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यहां से आदमी वहां जाएगा, वहां से यहां आएगा, काहे को जाएगा, काहे को आएगा यहां? यहां कार्यक्रम क्या हो तो समझ में आना चाहिए आपको। यहां पर यह कहा जा रहा है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, कोई पॉलिटिकल रीजन बनता भी नहीं है। यहां पर क्या कहा जा रहा है फिर से समझ लो एक बार, बाकी लोगों के साथ बात हो गया तो आपके साथ नहीं हुआ है ना। ये नागराज जी हैं, इनको ज्ञान हो गया जी। क्या हो गया इनको? एक आदमी ज्ञान हो गया, दूसरा आदमी के लिए क्या हो गया है ना, कोई एक विचार के रूप में व्यक्त कर दिया। सबको बराबर किए होंगे, अलग अलग किए होंगे, है ना। यहाँ 10 मुंडी और बैठी है, ठीक, अलग अलग मुंडी हर जगह है ही। अब ये इनका जो भी ज्ञान है वो कितना भी कर ले, वो भाषा में जाने वाला है, विचार में जाने वाला है, अधिकतम एक आदमी के विचार तक जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ ज्ञान हो जा रहा है उसको? पहले स्टेज में क्या हो रहा है, पहले स्टेज में ज्ञान नहीं हो रहा है। पहले स्टेज में ये सारी ज्ञान की जो विचार का स्वरूप मिला, यहां अंत तक सूचना ही पहुंचा। क्या पहुंच रहा है? सबके पास सूचना पहुंच रहा है। ये सूचना जब भी सुनते हैं, जैसे आप भी सुनते हो, ऐसे और भी 10 लोग सुनते रहे होंगे, पहले के लोग भी, आप भी ऐसे ही हो, वो भी ऐसे ही थे। एक ही बात को 10 लोग 10 तरीके से सुनते हैं, एक ही बात को 10 लोग 10 तरीके से सुनते हैं। कभी ये सुनते हैं, कभी वो सुनते हैं, फिर उनको जोड़ते रहते हैं, फिर कभी वो ये जुड़ जाता है तो वो टूट जाता है, वहां क्या कहा था, फिर उसको ये होता है तो ये टूट जाता है। इस प्रकार का जुड़ना टूटना चलता रहता है, और वो मेहनत करते रहते हैं। मेहनत करने के बाद किसी को लगता है, इनमें से सबको लग जाता है, मान लो थोड़ी देर के लिए दो चार का तो विकेट ही डाउन हो गया कि ये तो कुछ होने वाला नहीं, बकवास बातें हैं, है ना। इसमें तो कभी ये सुनो तो ये छूट जाता है, ये पकड़ो तो वो छूट जाता है, और छोड़ के भागे। जैसे परिचय शिविर में, अध्ययन शिविर में कितने लोग आते हैं, कितने टिके रहते हैं, कुछ भाग जाते डर के मारे, उन्होंने कहा इसमें क्या पता क्या होने वाला है ना। अब मान लो इन तीन को लगता है कि इनको समझ में आ गया, क्या लगता है इनको, इसको बोलते हैं कि इनकी अवधारणा हो गई, अवधारणा हो गई है। लेकिन ये तीनों में अंतर हो सकता है अवधारणा में। पहले हम ये कोशिश करते थे कि पहले अवधारणा को ठीक कर लो आपस में, ये प्रक्रिया नहीं है। अवधारणा का मतलब आदमी में क्लोज हो गया, आदमी में मानस में पूरा विचार का एक क्लोज स्वरूप बन गया कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे होगा, ऐसे इतने होगा, ऐसे करने से होगा, ऐसे करने से नहीं होगा, ये सारे निर्णय उसमें हो चुके हैं, है ना। अभी भैया आप भी सुन लो इसको, इम्पोर्टेंट बात आपके लिए भी। और ये तो मतलब कैसे हुए उसमें, उसने करके देखा होगा ना। अरे जो करके देखा हो करा, इसने भी क्या होगा कभी, ये थोड़ी हीरो है, इसने भी क्या होगा, इसने भी क्या होगा, इसने भी क्या होगा, इसने भी क्या होगा, तमाम लोगों ने क्या होगा, हर आदमी सुनता होगा तो कुछ करता नहीं होगा क्या। हाँ वही, मतलब अवधारणा ऐसे कुछ हो गया ऐसा नहीं है, हाँ मतलब उसने कुछ किया होगा, प्रयोग किया होगा, ये हुआ नहीं हुआ, ऐसे हुआ नहीं हुआ, ठीक बट गो बात, ऑन। या सब करते चले गए, एक जगह जाके क्लोज हो गए कि देखो ये ऐसा होने वाला है, इसके बाद बातचीत हो सकती है क्या। अब बातचीत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी बातचीत अवधारणा के लिए होती है ना। सारी बातचीत किसके लिए होती है, अवधारणा के लिए। जैसे अभी आप अपने को देखो, अभी आपको 2 साल हुआ है, तो आप क्या करते हो, यहां पूछते हो वहां पूछते हो कि न्याय को क्या कहते हैं। अच्छा न्याय वो, आपने एक मेरे से सुन के एक परिभाषा बनाया, किसी एक से सुनोगे, वाई से सुनोगे, आपके सहपाठी से सुनोगे, फिर एक बनाओगे स्वरूप उसका, फिर आपको समझ आएगा ये है न्याय भाई। फिर उसके बाद आप पूछोगे नहीं किसी से। अब आप क्या करोगे, अगली स्टेज में चले जाओगे। अगली स्टेज क्या होगी, आप न्यायपूर्वक जीने के लिए आप कमिटेड हो जाओगे, और उसके बाद अभ्यास करोगे, फिर वो सफल होते या नहीं होते वहां बात पहुंचती है। तो अवधारणा का जो स्टेज होता है, इस स्टेज में जब ये पहुंचेंगे तो अब इसमें संवाद पहले हो चुका जो होना था, अब संवाद की जगह नहीं है, अब अवधारणा प्रमाणित होने की बात आएगी। ये अवधारणा प्रमाणित हुई या नहीं हुई, प्रमाणित होने से ज्ञान है, तो फिर ज्ञान में वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अब पता लगा 3 लोगों का या 5 लोगों का या 10 लोगों का, जिनको भी अवधारणा हुई थी, वो चले भैया प्रमाणित होने के लिए, पता लगा एक नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये हो गया, तो किसका अवधारणा क्लोजेस्ट बना, प्रमाणित होने के अर्थ में जिसका बना था वही प्रमाणित हुआ। इनकी कोई बदगलती थी ऐसा नहीं, इन्होंने भी बहुत मेहनत किया, जेन्युइनली मेहनत किया, रात दिन करके मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद वो हुआ। अब उनको उनको मौका चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए, अब वो लगे रहेंगे उसके साथ के भैया, अब उनको सुनना बंद हो गया उनका। ठंड लगी थी वही यार, ठीक। इस प्रकार से अवधारणा के पहले संवाद की स्थिति बनती है, अवधारणा के बाद आदमी उसको प्रमाणित करता है, प्रमाणित हो जाने के बाद पुनः संवाद हो सकता है, ठीक। प्रमाणित होने के बाद पुनः संवाद होगा, ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद पुनः संवाद बनेगा। जो प्रमाणित नहीं हुए उनके लिए भी एक वापिस सोचने का मौका मिलेगा कि अपन क्यों नहीं हुए भाई, क्या क्या गलती रह गया, उसको फिर करेक्ट करने के बाद तब इससे बात होगा, नहीं तो आपस में बात ही नहीं हो सकता है। क्योंकि अरे हार्मनी तो होगी ना, हार्मनी कद्दू, हार्मनी के हार्मनी ये सब नकली है, नकली नकली नकली, असली प्रेम मोहब्बत कहाँ है वो बता रहे हैं। संप्रदाय कहां से हो गई, एक आदमी ने ज्ञान को समझकर बताया, दूसरा आदमी प्रमाणित होगा, जिस प्रकार से ये आदमी प्रेरणा बना ठीक से, ये आदमी फिर से प्रेरणा बनेगा दूसरा, इस प्रकार से प्रेरणा हमेशा हमेशा बनी रहेगी। इस प्रकार से ज्ञान विचार में व्यक्त हुआ, ये हो गया हार्मनी, ज्ञान के साथ अनुग्रह करके पुनः ज्ञान संपन्न होना, ये हुआ हार्मनी। यहां पर कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, अभी आप हार्मनी के जो शब्द उपयोग कर रही हो पूरा का पूरा पॉलिटिकल कारण से कर रही हो, राजनीतिक कारण, हमारे बीच में हार्मनी होनी चाहिए। हार्मनी का मतलब इतना सा है कि जो कुछ भी अवधारणा हमारे में बनता है वो जीने के स्वरूप में हुआ या नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हार्मनी। हार्मनी इन सेल्फ, बोला सुना कि सुना कभी, स्वयं में व्यवस्था की बात कही थे भैया पहले, आपको तुरंत चाहिए परस्परता में व्यवस्था, स्वयं में हो ना हो चलेगा, इसी कारण से तो हमको साथ में रहना चाहिए। क्या कारण है भैया वो आप बताओ, क्या कारण है वो, क्या कारण है वो, ये दर्शन डूब जाएगा, दर्शन को तैरने वाले तुम कौन रहे भाई, दर्शन कोई अलग से चीज थोड़ी है, वास्तविकता का समझ ही दर्शन है, उसको तैरने डुबाने वाला कौन हो सकता है। जीवन जब बदनाम हो जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं ये सब। अगर हमको समझ में आएगा और हम जी पाएंगे तो हम तरेंगे, दर्शन नहीं तरेगा, और हम तरेंगे तो और लोगों को प्रेरणा होगा, और अगर हमको सफल हो जाएंगे तो सबके सफल होने का रास्ता निकलेगा। इसको बोलते हैं हारमनी। अपन हारमनी को अभी क्या मानते हैं, वही मानते हैं अपन, जिस प्रकार से चलता रहा दुनिया भर में, कि चाहे जो भी कारण हो यार, हमको ठीक रहना चाहिए घर में, एक माँ बाप के बेटे लड़ना नहीं चाहिए, माँ की सेवा करना चाहिए, ये धरती हमारी माता है, देश हमारा वो है, तो इस देश का हमको कर्ज है हमें, ये सब हारमनी की बातें, ये सब हारमनी की यहाँ बात नहीं कही जा रही। ये बात समझ में आ गई? तो तुलना करने के बनते ही नहीं है, तुलना आप लोग करते हो, यहाँ ये हो रहा है वहां हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसको यहाँ आना चाहिए, उसको वहां जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए भैया, उसको कोई काम नहीं है, वो अपना काम करे, यहाँ जाके वहां पंडितगिरी करे, हमको कोई चीज समझ में आ गया हम उस पर काम करें, ये हमारा बनता है कि नहीं बनता है? सफल हो जाएंगे तो दुनिया को बताएंगे देखो सफल हो गए, उनको भी पता चलेगा, वो भी कुछ काम करेंगे, उनको पूरी स्वतंत्रता है ना, वो भी यहाँ के क्यों अपना टाइम खोटे करेंगे भाई, उनको समझ में आया कुछ करने के लिए, हो सकता है हमारे को कुछ और समझ में आया, उनको कुछ और समझ में आया, आपको कुछ और समझ में आया, अब ये और समझ में आने का तृप्ति बिंदु क्या होगा, प्रमाणित हो गए, जो प्रमाणित हो गया वो सही समझा था, जो नहीं प्रमाणित वो नहीं समझा था। अरे मेरे भाई, करेगा ना, मदद किसको की जाती है, जो मदद लेगा। अरे वेलकम कौन सा गेट बंद कर रखा हमने यहाँ, तुम आई तुम्हारा वेलकम हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी ये सांगल दीदी आई तो उनका वेलकम हुआ या नॉन वेलकम हुआ, क्या होती है बताओ, हम वेलकम के लिए थाली लेके घर नहीं जाते लेकिन किसी के, है ना, वेलकम का मतलब ही है कि यदि कुछ होए, अपने पास कोई बात होए उस बात को बताया जाए, यही वेलकम होगा ना, तो है हाँ, ये बात समझ में आई? तो हमारा देखने वालों का भी अपना एक तरीका है, ठीक, हम उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से हमारी योग्यता है, जबकि हमको ये समझ में आ जाएगा तो इस तरीके से देखेंगे, आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, आपके साथ भी आगे चल के ऐसे होगा, आज आप सबसे सुनते हो क्योंकि आपको अभी आपके अंदर क्लोज नहीं हुआ कि न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, जीना कैसे, जीवन विद्या क्या है, अनुसंधान क्या है, ये जितने शब्द है वो आपको अब क्लोज नहीं हुए हैं, आप जब अध्ययन करोगे तो एक समय क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाने के बाद आपका संवाद बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको चाहिए प्रमाणित होने की कार्यक्रम, तो पूरा चार्ट कैसे बनता है इसको समझ लो, तो बार बार की बात खत्म हो जाएगी। हमको लगता है कुछ हमको समझ में आ गया, कोई समझ बन गया, वो समझ से कोई लक्ष्य बना, वो लक्ष्य से कोई कार्य योजना बना, कार्य योजना के साथ योजना बना, योजना के साथ कार्यक्रम बनाता है आदमी, और कार्यक्रम में फिर अपनी भागीदारी लगाता है, और भागीदारी के बाद फल परिणाम आता है। भागीदारी के बाद फल परिणाम आता है, इसको समझ लो। समझ गया मतलब एक अवधारणा की बात कर रहे हैं, एक तो अनुभव मूलक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक अवधारणा बना, हमारे अंदर एक अवधारणा बन गया, उसके आधार पर हमारे को लक्ष्य की पहचान हुई, उसके आधार पर हमने कोई कार्यक्रम बना लिया, बनाए गए आदमी उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, फल परिणाम पे पहुंचेगा, फल परिणाम यदि डिजायर्ड आ गया, अपेक्षित आया या नहीं आया, इसको बोल सकते हैं कि हम सफल हुए या नहीं हुए, सफल का मतलब निर्विरोध हुए या नहीं हुए, अगर सफल हो गए दैट मीन्स समझ हमारी पूरी थी, असफल हो गया इसका मतलब पुनर्मूल्यांकन करेंगे, क्या फल परिणाम क्यों ऐसा आया, उसके क्या भागीदारी में गलती हुई क्या, यहाँ क्वेश्चन करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ तो यहाँ क्वेश्चन होगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं हुआ तो यहाँ क्वेश्चन होगा, इसमें गलती तो नहीं करी, ये सब में क्वेश्चन करेंगे, तो फाइनली कहाँ क्वेश्चन करते हैं, ये फाइनल क्वेश्चन वापस यहाँ चला जाता है कि जो अवधारणा हमारे में बनी थी वो पूरी है या नहीं, अब ये रीओपन होती है, इस प्रकार से ये रीओपन होती है। यदि कोई एक आदमी इसी क्रम में है अभी, उसको कौन, अच्छा बोला क्या हो गया एकदम। तो अगर उसका अभी इसी क्रम है, मान लो योजना बनी है, कार्यक्रम बन रहा है, अभी यह भागीदारी फल प्रेरणा तक पहुंचा नहीं है, अभी वो सबके सुनने लगेगा तो भी कर ही नहीं पाएगा। तो डिप्लोमेटिकली नहीं चलने वाले सकते अपन, डेमोक्रेटिकली नहीं चल सकते, दोनों विधि चलने वाली नहीं है। उसको लगता है कि ये, हाँ मेरे को लगता है ये ठीक है भैया, तो चल भाई करके देख ले भाई। करके देखने के बाद जब तक उसको लगता है कि नहीं अभी मैं नहीं समझा, तब तक आपसे बात हो सकती है। आपको लगे कि मैं समझ गया, तो अब तो बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, बेस्ट ऑफ लक गो अहेड और सफल हो जाओ भाई। सफल नहीं हुआ है तो वापस रीओपन होगा, वो खुद ही रीओपन होता है, उसकी खुद की जरूरत पड़ती है। जब तक उसकी खुद की जरूरत नहीं है आप जाके उसको मदद करोगे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि मदद देने से थोड़ी है, मदद लेने वाला भी तो चाहिए, और मदद देने का अधिकार किसको भाई, जो सफल हो गया हो, जो सफल हो गया भाई। हमको तो अभी ज्ञान हुआ नहीं था, हमको तो, हम तो सफल है नहीं, इसलिए हम आगे रहकर कहीं भी जाके टांग नहीं मारते कि भाई देखो तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम हमारे धोले वही बहुत है अभी, है ना, शुद्ध हिंदी में कही जाए तो हमारे को जो समझ में आ रहा है, हमारे को जो भी अभी बात पकड़ में आई, उसको हम किस प्रकार से एग्जीक्यूट करें ताकि हम सफल हो जाए, इस पर अपना काम ताकत लगाने के बाद। अब कहाँ यहाँ वहाँ नेतागिरी करने जाएगा आदमी, अच्छा जाओगे तो कौन सुनेगा, वो कोई काम है क्या, नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उनका भी अपना क्लोज हो रखा है, उनका भी अपना ताकत कहने रखा है, ना तो वो हमको सुन पाएंगे ना हम उनको सुनेंगे। फिर सुनने का बोलने का दिखावा करने का मतलब क्या भी, क्योंकि अवधारणा जिसका बन गया, अब अवधारणा संवाद के आगे की चीज है, अब आगे बढ़ने के क्रम में वापस रीओपन होता ही है। तो हार्मनी जिसकी हम बात करें, वो अवधारणा से अनुभव तक की यात्रा के बाद हार्मनी की बात बनी है ना, ये नकली हार्मनी नहीं हो सकता, ये सब ऊपर का हार्मनी है ना, ये चलता नहीं है। ये तो लायंस क्लब में लाखों लोग बन गए, इनमें हार्मनी है क्या, अभी कौन सा आया था वो सर्विस सेक्टर, क्या था वो सर्विस फोरम, क्या है आए थे ना वो लोग, रघु है, हाँ कोयम्बटूर वाले सर्विस, क्या है यार वो, हाँ कुछ तो भी है अमेरिका से चालू सर्विस स्पेस। अब बता रहे हैं कि वहां करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, उनके बीच में हार्मनी है। तो भैया कर रहे हो तुम्हारे हार्मनी। यहाँ पर मैंने अभी तक जो बोला क्या सबको एक जैसे समझ में आया, अवधारणा पूर्ण अपूर्ण अपूर्ण अपूर्ण का चक्कर है। किसी को लग सकता है कि उसकी अवधारणा पूरी हो गई, उसके पास अब कोई दूसरा मौका नहीं बचता है, उसके पास ये बचता है कि बेटा जाओ सफल हो जाओ करके देखो। अब करने के बाद पता लगता है कि नहीं हुई है तो अपने आप रीओपन होता है, ठीक है ना। तो अगर अवधारणा कंप्लीट हो जाएगा तीनों चारों का तो ज्ञान ही हो जाएगा, नहीं हुआ इसका मतलब अभी वो और उसमें और उसमें उसमें और फाइन ट्यूनिंग की बात बनी हुई है। जब उस स्टेज पे काम चल रहा है तो उस स्टेज में संवाद का कोई जगह नहीं है, वो अपने गुरु जी से संवाद नहीं होता उसमें, है ना। बाबा जी बोलते ठीक है तुम्हारा अवधारणा पूरा कर जाओ सफल हो जाओ प्रमाणित हो जाओ, फिर आप जाते हो नहीं हुआ है तो ना इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो अच्छा तो फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो उसमें बनता नहीं है, क्योंकि अवधारणा से बोध का जो कार्यक्रम, अवधारणा बोध से जो अनुभव तक का यात्रा है वो परमार्थ विधि से है ना, उसमें पुरुषार्थ यहाँ तक होता है, यहाँ तक पुरुषार्थ है, यहाँ थोड़ी पुरुषार्थ है। तो जब एक अगली स्टेज में कार्यक्रम चला गया तो आप उसको वापस पुल बैक थोड़ी कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ ऊपर शिविर हॉल बन रहा है, एक अगली स्टेज में चला गया कार्यक्रम, आप वापस बोलोगे नहीं मीटिंग कर लो, इसमें कितने लोगों के लिए चाहिए था ये, है ना, इस पर तो बहुत कंसेंसस होना चाहिए एकदम पहले से। अरे उसका टाइम नहीं बचा, ये गया हो तो बात, अब बनने के बाद देखेंगे कितने का चाहिए था, लॉन्च हो गया चीज, अब सफल होता है या नहीं होता वाली बात। एक उदाहरण के लिए, जिस प्रयोजन से अपन सोचे उस प्रयोजन में वो पूरा होता है या नहीं होता उसके बाद में देखा जाएगा। तो संवाद को ना नहीं कर रहे हैं, संवाद की जगह को ठीक ठीक पहचानिए। किसी लक्ष्य के लिए नियोजित होने वाले बातचीत वार्तालाप को संवाद कहते हैं। लक्ष्य यहां छूट गया, अभी यहां आदमी पहुंच गया, अब तुम यहां संवाद करना चाहते हो, कैसा होगा भाई। रवि भाई हो सकता है आप बताइए, इसमें कोई दुखी होने की जरूरत भी नहीं है, बुरा मानने की जरूरत भी नहीं है, या ये प्रक्रिया ही हमको समझ में आती है तो इसके साथ हम बड़े खुशहाली चलते हैं कि बहुत बढ़िया है तुम्हारा अवधारणा का, बहुत अच्छी बात, गो बेस्ट ऑफ लक। नहीं मिला तो वापस रीओपन करेगा, वो थोड़ी रुकेगा। हाँ। अरे वो तो आदमी गंभीर, वही तो अपने आप करेंगे ना हम। हाँ। अभी अभी अगर खुद से नहीं हुआ तो मैं आपसे भी हेल्प लूंगी। अरे आप बताओ। मैं दे दूंगा, चिंता क्या कर रहे लेकिन ये समझो, ये तो समझो कि यदि तुम्हारे को जरूरत ही नहीं लगती है हेल्प की, तुमको लगता है भैया अभी तो सब बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्या किया जाए इसका? तो हमको अधीर होना चाहिए क्या कि तू आ बेटा, तेरे को चोट पड़ेगी तब अकल आएगी, जा, ये ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए? ऐसा तो बनेगा नहीं, ठीक है ना? आपको लगता है कि देखो ये अध्ययन शिविर में हमको सब कुछ समझ में आ गया, तो हमको क्या बोलना चाहिए? प्रमाण करो क्या है ना, जाओ प्रमाणित नहीं, वो भैया कह रहे हैं आओ प्रमाणित करते हैं इसको। तो इसमें तुलना बनता नहीं है, नंबर एक तुलना बनता नहीं है, नंबर दो कंपटीशन है नहीं इसमें, कोई कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो देखने वालों के आंख में है, एक्चुअली कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर कोई बोला छोटी इंदौर में कंपटीशन है ना, सोम भाई इंदौर अजय भैया में कंपटीशन, गणेश बढ़िया और इनमें कंपटीशन, इसका स्कोप ही नहीं है। कंपटीशन क्या है बताइए, कहाँ कंपटीशन है, किससे कंपीट कर रहे हैं? अरे हम अपने जूझ रहे हैं, अपने लगे हैं, अपनी प्रवृत्ति को परिमार्जन करना है, अपने में तन मन धन का सदुपयोग करना है, किससे कंपीट कर रहे हैं? हाँ ये अगर ये बोलते हो कि संख्या को देख रहे हो कि यहाँ कितने आए वहां कितने आए, तो देखने वाले की नजर में कंपटीशन, हम क्या करेंगे उसमें यार, हमारे में कोई कंपटीशन नहीं इस बात को लेके, ये बात समझ में आ गई? लेकिन यदि आप ऐसे पूछ लोगे कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो फिर मेरे को तो जो लगता है मैं तो वही बोलूंगा कि मैं दूसरा कुछ बोलूंगा। तो मुझसे पूछा जाएगा कि भाई क्या होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा ऐसा होना चाहिए ना, आप पूछ रहे हो तो बता रहे हैं वाली बात। अब पॉलिटिकल कारण से हम इसको टाल जाए, एक तो ये हो सकता है, तो वो कौन, अपना पॉलिटिकल एजेंडा ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप यदि पूछते हो कि भैया अगर अध्ययन काल में अभ्यास काल में कैसे जीना चाहिए, या एक प्रबोधक को कैसे रहना चाहिए, या आगे कार्यक्रम क्या बनता है, तो हम बोलेंगे ये ऐसा ऐसा होता है। फिर आप पूछोगे ऐसा मॉडल होगा तो क्या होगा, अब आप तुलना कर रहे हो कहीं से, अब हमसे तो पूछ रहे हो, तो हम बता देंगे वो मॉडल ठीक नहीं है। अब फिर आप ले जाकर बताना वहां के, देखो वहां बताया था आपके बारे में कि आप ठीक नहीं है ये। अरे कोई तो बताएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये मानव में सहज प्रक्रिया ये है। सफल हो जाने के बाद क्या होगा, देखिए सफल हो जाने के बाद आप देखिए, ये सबका निष्ठा इनके प्रति था या नहीं था, इसमें कोई डाउट था? ये पांचों का निष्ठा बराबर था, ठीक है ना? वो ज्ञान के रूप में निष्ठा था, व्यक्ति के रूप में निष्ठा नहीं था। तो ज्ञान और व्यक्ति एक ही चीज है। इनमें से यदि कोई भी एक सफल होता है, मान लो सोम भैया सफल हो गए, तो हम सबका निष्ठा उतना का उतना ही यहां चला जाने वाला है, सेम टू सेम, ये सबका निष्ठा उतना का उतना चला जाएगा। साधन भैया सफल होंगे ही, तो हमारा सबका निष्ठा जैसा बाबा जी के प्रति था वैसा का वैसे ही इनके प्रति है ही, ऐसा बना ही रहता है, बन ही जाता है। और जो भी लोग होंगे जिनको भी लग रहा होगा कि हम रास्ते में छूट गए या हम नहीं कर पाए, वो सबका भी रीओपन हो जाता है, यार एक को हो गया, कैसा हो गया, बढ़िया हो गया, ये सफल हो गया मामला। अब सफल होने का मतलब क्या है? सफल होने का मतलब ये नहीं कि जो सुन लिया वो सुना दिया, सफल होने का मतलब ये है कि जो सुना था उसको हमने समझ लिया और जी दिया। और जीने का मतलब क्या है? तन और मन और धन का ठीक ठीक उपयोग सदुपयोग कर पाए या नहीं कर पाए भाई, क्योंकि सफल और किसी विधि से नहीं हो सकते हैं। तन मन धन का यदि सदुपयोग हम नहीं करेंगे, हम सफल होने का कोई जगह नहीं बनता है, बनता ही नहीं है। तन मन धन का सदुपयोग क्या चीज है? तन को अब जो भी अनुभव मूल्य विधि से कहा जा रहा है वैसा उपयोग करना, मन को वैसा उपयोग करना, और धन को वैसा उपयोग करना। अब धन को ऐसा उपयोग करना मतलब धन समाज की संपत्ति वैसा उपयोग करना, मन जो है जीवन है वो संबंध में विश्वास प्रमाणित करने के लिए उपयोग करना, और तन जो है वो साधन है उसको जागृति पाने और प्रमाणित करने के लिए उपयोग करना। अब ये वाली बात बनती है, इसका नाम है अभ्यास, इसका नाम है अभ्यास। अब इस अभ्यास में हमको आना है नहीं आना है उसको तय करोगे, इस अभ्यास में आना है या नहीं आना है ये तो आप तय करोगे ना। हाँ भैया बताइए, माइक दे दो भैया, किसके पास है माइक? अरे फटाफट में कहा माइक भाई। हाँ हाँ भैया मैं एक मिनट चालू कर दूं उसको, ये आया नहीं दूसरा। हेलो हेलो, आप बताए थे कि अवधारणा गोष्ठी के लिए यहाँ बैठे थे। अभी इसको यहाँ पे मत चर्चा करिए, व्यक्तिगत वन टू वन कर लीजिए, है ना। हाँ जी, हमको लगता है कि हमको समाधान हो गया, आपको लगता है अच्छी बात है। कहाँ इसमें, इसमें कहाँ पे आ रहे हैं ये समझ, लक्ष्य सफल सफलता में आएंगे? देखिए ऐसा है, इसको अगर ठीक से देखेंगे तो यदि मानव जाति के प्रति हम निर्भर होते हैं तो हम सफल हैं। सफल ठीक, जितने लोग साथ हम यहाँ रहते हैं हमारे को उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन अभी ये इतने से कहा नहीं जा सकता कि सफल हो गया, पूर्ण सफलता इसको नहीं कह रहे हैं, इसकी परंपरा बनने से सफलता है। हमारे साथ लगकर यदि आप अध्ययन करते हो और आप भी ऐसे हो जाते हो, और आप और बाबा जी जो ओरिजिनली थे वो दोनों अगर एक जैसे हो जाते हैं, मेरे को अनुभव हो जाता है, आपको अनुभव हो जाना है, दोनों की बात है। हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है इसलिए हम नहीं कह सकते कि पूरा हो गया। ठीक, समझ में आ गया है, प्रमाणित होने के क्रम में है, मानव के प्रति विरोध नहीं है, ये निर्भरता की परंपरा कैसे बने इसके लिए शिक्षा क्या हो इस पर काम कर रहे हैं। ठीक, जिनके साथ भी रह रहे हैं उनके प्रति विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ठीक है, तन मन धन को जिस प्रकार से कहा गया उसी प्रकार से सदुपयोग करते हैं, उसी प्रकार सदुपयोग करते हैं। और अब ये जब तक इसका कोई एक से दो, दो से तीन नहीं हो जाता तब तक इसको इसका कंसिस्टेंसी माना नहीं जाता है। हम मानने को कुछ भी मान लो तब तक ये मानना ठीक रहता है कि अभी हमारे को या तो अवधारणा हुआ है या अवधारणा के क्रम में है, प्रमाणित होने की जरूरत है, इसकी बात बनती है। ठीक है ना ये बात। और ये स्थिति अपने में देखेंगे 2013 से बनी हुई है ना, 2013 में जब हमने कहा कि हमको समझ में आ गया तब से ये अवधारणा की जैसा लगता है। ठीक, और इसमें निर्विरोध जैसा लगता ही है, हमारे को निर्विरोध कोई विरोध नहीं आता है और सभी प्रश्न के उत्तर है हमारे पास और फिर भी हमको अनुभव नहीं हुआ है। ठीक है, आगे आगे कैसा होना है, क्या होना है, कितना होना है, उसका सबका उत्तर है हमारे पास। हाँ, भाग नहीं रहे लेकिन अनुभव भी एक घाट आएगा ना कभी ना कभी, तो किसको सफलता कहेंगे? तो क्या अनुभव से सफलता कह देंगे? वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि परंपरा से जो मामला, अनुभव का प्रमाण तो परंपरा में है। तो कुल मिला के अब जागृत परंपरा कैसे बने उस पर अपन काम करें, हो सकता है एक साल करें, दो साल करें, दस साल करें, बीस साल करें, जो भी साल करें करें, ऐसा करते समय अपने को क्या दुख है, क्या पीड़ा है ना, ऐसा करते समय हमको कोई दुख नहीं है, ये आपको बता दे रहे बिल्कुल रिकॉर्डेड माइक पे। ठीक, और कोई हमारे अंदर पीड़ा नहीं है, दुख और पीड़ा से कोई अपना लेना देना नहीं है। ठीक हो गई बात, अभी देखते हैं आगे क्या चीज होता है। इसीलिए हम किसी को कुछ एडवाइस नहीं करते हैं, ये भी समझ लो। आपको कभी अभी तक ये कहा कि आप ऐसा करना है या नहीं करना, ऐसा कभी भी नहीं कहा, किसी को एडवाइस करते नहीं कि जिस दिन अनुभव जाएगा उस दिन एडवाइस करेंगे तुम ये कर लो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। अभी से हम यही करते हैं कि हमारे को जो समझ में आया वो हम ये कर रहे हैं, आप ठीक लगे तो ज्वाइन कर लो और नहीं ठीक लगे तो भैया जो ठीक लगे सो करो। लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो हमको समझ में आया उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, इस पर चर्चा हो सकती है समझने के आशय से। ठीक है ना, तो आपको एडवाइस नहीं है कि आप ऐसा करिए। सोनू भाई आपको समझ में आ रही है? हम, हमको अधिकार नहीं है इसलिए हम आपको एडवाइस नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते, कह सकते हैं कि हमको ये समझ में आया ऐसा ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है तो आप करिए। क्योंकि हमको जब तक मानव देव मानव नहीं हो जाए तब तक उसको अधिकार नहीं किसी दूसरे को एडवाइस करने का, ऐसा हमारे मन में बनाकर रखा हुआ है हमने। तब तक यही कि हमारे को समझ में आ रहा भैया ऐसा कर रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है तो आप साथ में चल दो, और नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं भाई, जब लगे जब कर देना, अभी लग रहा है अभी लग जाओ, बाद में लगे नहीं तो नहीं चले जाना, फिर आ जाना आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना ये बात, ये अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर करने की बात है, ये अपनी तरफ से, इसमें कोई रहस्य नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। और इतने साल से जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी संकट हमारे सामने आया नहीं कि जिसका उत्तर अपने पास नहीं हो। जितने लोग साथ अभी जी रहे हैं उसमें भी हमको कोई ऐसी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अब तो आप क्या करें, हाय रे, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं अब तक। ठीक, तो अभी पता नहीं चला, तो लग रहा है कि अवधारणा ठीक ही है, अब प्रमाणित होने की बात है भाई। प्रमाणित होने का मतलब क्या, यदि मेरे को विश्वास हुआ है तो और है ना, मेरे से प्रेरणा पाकर किसको, कौन मेरे साथ जीकर विश्वासपूर्वक जीने की जगह में खड़ा हो जाता है, इसको कहते हैं प्रमाणित होना। एक आदमी सम्मानपूर्वक जीता है, दूसरा उससे साथ जीकर देखता है कि सम्मान इतनी बढ़िया चीज है, और वो भी सम्मानपूर्वक जीने की ख्वाहिश पैदा करता है, और वो भी वैसा जीने की जगह में समझने जाता है और जीने लगता है, इसको बोलते हैं कि सम्मान प्रमाणित हो गया। एक आदमी का से कुछ होता नहीं है, एक आदमी का कोई प्रमाण होता नहीं है, ठीक है ना ये बात, बराबर है? और कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बताइए, अभी आपका सेटल हुआ या नहीं हुआ? प्रक्रिया यही है, यहां पर पहुंचकर आप किसी को बोलोगे कि नहीं तुम थोड़ा बात कर लो जी, जो लोग बात नहीं करते रहते हैं यहां तक पहुंचते ही नहीं है। अच्छा, बात नहीं करना चाहिए, थोड़ी करना ही चाहिए, जिसका उदाहरण पूरा नहीं होगा वो तो बात ही करेगा ना, 10 बार 20 बार 50 बार। जिसको लगने लगा कि जो बाबा कह रहे हैं वो मेरे पास है, मैं समझ गया उसको, हर जगह मुझे वही सुनाई दे रहा है, तो उसको लगेगा कि मेरा उदाहरण हो गया, आप प्रमाणित करके देखोगे, सफल हो जाने से उसकी परंपरा बनेगी, असफल होने से पुनः मूल्यांकन होगा। और अगर मान लो मुझे लग भी रहा है कि मैं जो कार्यक्रम अभी कर रही हूँ और अगर उसमें कहीं पे भी मुझे कंफ्यूजन या कहीं मैं अटक रही हूँ, तो फिर मैं अपनी तो इसका मतलब आप कार्यक्रम नहीं कर रहे हो, क्योंकि कार्यक्रम तो यहाँ से इसके बाद है, कार्यक्रम के बारे में आप सोच रही हो। इम्प्लीमेंटेशन पे आ चुकी है, फाउंडेशन वर्क कर दिया और आपने मेरे से पूछा, फिर आपने पूछा तो शुरू ही नहीं हुआ था, और शुरू हो गया उसके बाद कौन पूछेगा, पूछना ही नहीं चाहिए, तो शुरू में आप पूछते ही हो, बाजू वाले से पूछते हो, और उसके बाद आप एक समय के बाद आप अपने में कुछ आप मन का कुछ जलेबी बना ही लेते हो, वो बनेगा ही बनेगा ना, वो तो प्रक्रिया ही है, ये गलती कर रहे हैं आप ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया ही है। क्योंकि एक क्लास में यदि एक अध्यापक कोई भी एक बात कहेंगे तो उसको 100 बच्चे होंगे तो 100 100 की तरह सुनते हैं उसको, सबने एक जैसे सुन लिया, ऐसा कोई गारंटी होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं, प्रक्रिया ही नहीं, क्योंकि हर बालक की हर मानव में पात्रता में डिफरेंसेस है। तो जैसे हमारे साथ कई सारे मित्र यहाँ पे काम करते हैं, जैसे बाबे भैया हैं और सभी लोग हैं, अभी इनको कुछ समझ में आता है तो अभी जब तक इनका क्लोज नहीं हुआ रहता तब तक ये दूसरों से बात करते रहते हैं कि देखो यार ऐसे ही समझ रहे, यही है ना, कुछ और तो नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ कुछ लोग बात करते रहते हैं, कुछ लोग बात नहीं करते हैं, तो या तो उनका अभी समझने का मन नहीं हुआ या उनका अवधारणा हो गया, दोनों तरह की बात बनेगी, या तो उनका समझने का मन ही शुरू नहीं हुआ या उनका अवधारणा हो गया भाई, अब अवधारणा हो गया तो अब वो पूरा करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इसमें ये तो बहुत सुगम और सुंदर मार्ग है जिसमें हर आदमी के साथ पर्याप्त स्वतंत्रता भी है और पर्याप्त पूरकता भी है। एक समय तक पूरकता नहीं भी, उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम बना, वहां से वापस आगे का रास्ता बनेगा, ठीक है ना ये बात। अभी कोई सोचे कि मेरे में अवधारणा बनी और मेरे को अनुभव नहीं हुआ तो मतलब मुझे अवधारणा को चेक करते रहना चाहिए, तो इसका मतलब यहां कहीं पहुंचेगा ही नहीं, तो उसको अवधारणा पे डाउट है भी। यदि किसी मानव को अपने होने अपने अवधारणा पे डाउट होगा तो वो आगे कैसे बनेगा, लक्ष्य की पहचान कैसे होगी, कैसे कार्यक्रम होगा, आगे होने वाला नहीं है। विनोद भैया ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो तब वो तो बात करेगा करेगा, ये अभी समझ में अपने को भाषा रूप में बाबा जो बहुत साल पहले मेरे को बोले कि देखो उसका समय नहीं आया, उसका मतलब क्या होता है ये समझ में आता है ना। यही सब प्रश्न मैंने बाबा जी से किया कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए। बाबा बोले ऐसा अभी कुछ नहीं होता है, काय को होगा ऐसा। मैंने कहा क्यों बाबा, होना तो ऐसा ही चाहिए। बोले ठीक है होगा आगे, लेकिन इसका समय नहीं आया अभी। मैंने कहा समय नहीं आया मतलब, वही लोगों में अभी इसकी पात्रता नहीं बनी है। पात्रता बनने का मतलब ये है। ठीक, हाँ बताइए। ये भी सब पॉलिटिकल कारण है, समर्थन में कि नॉन समर्थन में, यहाँ कोई पार्टी नहीं चल रही है। हाँ सही बात है, बस बस आप अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हो। यही तो मुश्किल है प्रभु। हम अने जैसे आप बोल रहे थे तो एक ये बाबा जी के पास एक महिला आई, तो महिला पूछी क्या कर, मैं शिविर किया क्या करूं बाबा जी, तो अध्ययन करिए कहाँ करूं, अछोटी में करिए। तो वो महिला कहती है कि अछोटी में तो सब अपने अपने मन के पढ़ाते हैं, अपने अनुसार पढ़ाते हैं, तो तुम भी अपने अनुसार पढ़ लो, है ना। तो कहीं से तो कहीं से आदमी शुरुआत होगी, तब कहीं जाके रुकेंगे, है ना। तो कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी, तब कहीं जाके रुकेंगे अंततः। मैं अपने मन से सुनता है, अपने मन से समझता है, इतना ही होता है कि उसके अंदर एक प्रमाणित होने की ख्वाहिश जग जाती है, और वो जो मन का सुना वो ठीक नहीं हुआ तो प्रमाणित नहीं होता है, पुनः उसके मन में और अधिक समझने की जिज्ञासा बन जाती है। ये अनिश भाई बैठे, 10-12 को लग गया कि हमको पूरा समझ में आ गया, लगा कि नहीं लगा? थोड़े दिन चल के लगा यार गड़बड़ हो रहा है, तो मामला तो बोले तो क्या 10-12 इन्होंने गलती किया? मैं बोलता कोई गलती नहीं किया, है ना। कोई एक आदमी सोचते रहता है और एक आदमी कुछ सोचता समझता निर्णय करता चल देता है, ये सब अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं। भ्रमित मानव में तमाम तरह की प्रवृत्तियां, एक आदमी सोचते रह जाता है, ठीक है ना, सोच के फिर निर्णय करता है, फिर किसी पूछता क्यों करूं कि नहीं करूं, है ना। होता है ना, जैसे वो पहली बार हम जब कक्षा 9th में है ना केमिस्ट्री के लैब में काम कर रहे थे, केमिस्ट्री के लैब में, तो वो अब सब ऐसे पहली बार कुछ कुछ कर रहे थे, और उसमें बताते हैं कि गैस सूंघनी, बताने पड़ते कौन सी गैस है। अब मैं अपना कुछ काम कर रहा था, किसी ने वो अपने ट्यूब में कुछ किया, सीधे नाक में मेरी लगा दिया। बोले अब ये स्टूडेंट से देखने जा रहा है, मैंने कहा तू मरवाया करके। तो अब यही है कि भाई आदमी क्या करे, है ना, जब कॉन्फिडेंस ही नहीं उसको तो दूसरे के नाक में लगाता रहता। अब ये इसका प्रवृत्ति है अपनी तरफ से, उसको कौन गलत बोले कौन सही बोलेगा, इसमें सही गलत की बात ही नहीं है। भ्रमित मानव का भ्रमित प्रवृत्ति रहता है, जागृत मानव का जागृत प्रवृत्ति रहता है। भ्रमित प्रवृत्तियां अनंत है, जागृत प्रवृत्ति एक है। अब इस अनंत को गलत थोड़ी बोल सकते हैं हम, ये सब अनंत कैसे एक तक पहुंचेंगे ये वाली बात। आप कुछ कहना चाहते रमेश भैया? सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि 2013 में आपको अवधारणा हुई, तो 2013 से लेके 2018 तक में क्या उसमें कुछ करेक्शंस वगैरह माइनस प्लस कुछ हुआ? भैया कोई माइनस प्लस नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो गए कि उसके इतने डिटेल्स निकल के आ गए हर दिन, तो हमारे को ये समझ में आया कि ये इस प्रकार से, मतलब इससे बाहर कुछ नया पकड़ में आ रहा ऐसा नहीं है। तन मन धन जो समझ में आया वो आया, लेकिन उसके अंदर और गहरा गया, और डिटेल। अब ये हो गया कि अभी हमको दिखता है कि हर एक चीज जो बोली जा रही है सुनी जा रही है उसमें कहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है, उसमें कितना डेविएशन है कितना नहीं है, कहाँ अंतर है कहाँ छूट गया, मैं देखता हूँ ये सब हमारे में और अभी अधिक खुल गया, मतलब ये और अधिक सूक्ष्म हो गया हमारे। अगर ऐसा देखेंगे तो जीवन का जो दृष्टि है, जैसे वो साधना समाधि में कैसा बाबा जी का सूक्ष्म हो गया कि वो परमाणु उनको इतना बड़ा दिखने लग गया, है ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा भी कोई लेवल पर सूक्ष्म हुआ है। ये भी नहीं कह रहे उतना हो गया, कुछ तो हो गया है कि कोई भी आदमी कुछ बोलता है उसके पीछे का कहाँ कथा कहानी क्या है ना, और आगे क्या कहना चाहता है, वहां से लाकर वहां तक, और ये कहाँ तक ये अलाइंड है, कहाँ से मिस अलाइंड हो रहा है, वो इतना सब दिखता है, यही अंतर इसमें आया। तो क्या उसको ये कहा जा सकता है कि और फाइन और फाइन फाइननेस ये होती है, फाइननेस ओनली फाइननेस। इसमें ये नहीं है कि उस दिन हमको कुछ और समझ में आया था, बाद में कुछ और लग गया, हम तो यार बड़ा ब्लेंडर लेके बैठे थे, वैसा नहीं है। अच्छा, जैसे अगर मैं अगर अपने आप को उसमें रख के देखूं कि मान लो अभी हमको भी ऐसा लग रहा है, यही है हाँ, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हमको भी कुछ अवधारणा जो है? नहीं भैया, आपको अवधारणा हो ही रहा है। आप जिस प्रकार से कंसिस्टेंसी के साथ आप खड़े हो रहे हो, और अगर आपका अगर कंसिस्टेंसी बना रहता है, इसका मतलब आप, आपको अवधारणा, और अवधारणा कोई रहस्यमय चीज थोड़ी है। अब ये सब बातें सुनकर, ये कार्यक्रम को देखकर, हमारे को देखकर, बाबा जी को मिलकर, जो भी करके आपके अंदर एक जिंदगी के बारे में एक कंसेप्ट बन रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो पहले थोड़ा बाउंड्री लाइन था उसका, जैसे फुटबॉल का मैदान होता है ना, उसके पहले पहले अपन खूंटी पर काट रहे हैं उसकी, अपने को जब खूंटी से खूंटी मिल गया, अपने लोग हो गया ये तो वापस आ गया यहीं पे, पहले लग रहा था फैलते जा रहा है तो ठीक, लेकिन अभी उसके अंदर का पूरा नप्ती होना बचा है, तो उसके अंदर का नप्ती चल रहा है, आपका चलता रह गया तो उसमें क्या बड़ी बात है ना। उसमें उसमें ब्लेंडर क्या हो सकता है? और यार हम तो ये मान रहे थे तन को, तो पता नहीं कुछ हो निकले हैं, तो या व्यवस्था का कुछ और ही ढांचा निकल के आ गया हमको, जितना आप समझे उससे और उजाला होता है आपको, जितना आप समझे हो उससे और अधिक उजाला होता है आपको। फाइननेस का मतलब इतना है। इसमें इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हम कितना स्पष्टता से इसको रखते हैं उतना ही ये और फाइन होता जाता है। जैसे हमने देखा कि 2013 में हमने सबके सामने ये बात रखी, उसके बाद से और अधिक हमारे को फाइननेस आया, जिम्मेदारी और आ गया, उस पर टेंशन के रूप में बिल्कुल नहीं आया, सच में जो जिम्मेदारी क्या होता है वो आया। तो मैं तभी मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक, बाबा इसीलिए कराते, बोलो भाई बोलो किसको लगा है। अगर कोई आदमी अपनी जिम्मेदारी से बोलता है तो और अधिक जिम्मेदार होता ही है, उसके बाद और फाइननेस आता ही है, ये एक प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया है। आदमी इसको बोलने से डरता है, वो और दूर ही जाता रहता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि सम्मान कितनी खूबसूरत चीज़ है ये समझ में आता है, तो आदमी सम्मान के साथ जीता है, तो ऐसे एक से दो, दो से चार जैसे होते जाते होंगे, तो उसकी खूबसूरती जो भी जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे और बढ़ती होगी और गहराती होगी। प्रमाण मिलता है भैया उसका? प्रमाण मिलता है और कॉम्पैक्ट होता होगा बिल्कुल। जैसे अभी हम यहाँ पर एक अवधारणा लेके चले, और आज आज यदि इतना इतना इसके साथ जुड़ने का क्रम बनता है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ बोलना है, भाषण देना है, ऐसा एक भी आदमी नहीं हमारे बीच में कि सिर्फ भाषण देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, मैं तो एक भी को नहीं देख पाया है ना, तो सभी लोग और गंभीरता जीने के लिए जगह में आते हैं, तो इसका जो फीडबैक होता है उससे अपने सही होने का तो पता लगता ही लगता है, और ऐसे सही होने में आपका भी जुड़ा हुआ भाग दिखता ही है, तो ऐसा आपसे विशेष होने का नहीं बनता है, आपसे जुड़कर वो हमारा भी जो सहीपन है हमारे को प्रमाणित होता है, इससे और अधिक हम सही हो सकते हैं, इस तरफ चढ़ सकते हैं। इस विधि से ये पूरा एक रेसिप्रोकल चलता रहता है कि अब हम और एक जीने के स्तर पर, एक व्यवस्था के स्तर पर, एक अगली एक बड़ी है ना लीप हम ले सकते हैं, इस जगह पर हम पहुंच जाते हैं, और उसमें उसमें कुछ ऐसा रहस्यमय नहीं है, कोई अचानक हमको जादू हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये अध्ययन अभ्यास पूर्वक ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, आज जो समझ में आया उसको यदि आप कहोगे, अपने में बना के रखोगे, खुद से बात करोगे, उस पर कायम रहोगे, उसको डिक्लेयर करोगे, और अधिक समझने के लिए तैयार होते जाओगे। ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसे पहले भी हुआ है या नहीं हुआ है? आपने कोई जिम्मेदारी ले ली थी, बोले हाँ मैं कर रहा हूँ, तो आप सीख गए उसके बारे में क्यों बबीता दीदी? आपने जिम्मेदारी नहीं ली तो कहाँ सीखोगे भाई? जैसे अभी अभी बबीता दीदी या महिमा दीदी या कोई भी एक दीदी जिम्मेदारी ले लेके पूरी महिलाओं मंडल के बीच में ये जो भी ये खिचड़ पिचड़ होती है इसको सेटल करने की जिम्मेदारी मेरी है, देखिए उस दिन से योग्य हो जाते हैं। ये कहा कि जो पुरुषों में, ये क्या कहा ये बता रहे हैं कि जो पुरुषों में ये जो सूखा सूखापन रहता है ना, इसको इसको पूरा करने के लिए यदि जिम्मेदारी किशन भैया ले लेते हैं उस दिन से पूरी योग्यता आ जाती है। ये कहा, सुनाई दिया ठीक से? तो जिस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, देखो वो ब्रांडिंग वाला प्रोजेक्ट आपने देखा, बच्चे कौन से है ना, कहीं से ट्रेन होके आए है ना, आंख तो खुली हुई है, कॉमन सेंस तो इतना रहता ही है, ठीक, जिम्मेदारी लिए तो कुछ करने लगे तो कुछ हो ही गया है ना। बाद में किशन भैया और रमेश नरेश भैया मेरे को अलग से बोले थे, बोले हम लोग प्रोफेशनल को भी हायर करते हैं, बैठे थे नहीं कोई ना, प्रोफेशनल को भी हायर करते हैं तो इतने पैसे लेने के बाद भी इससे ज्यादा समय में करके देते हैं और इससे भी बैठे काम करके देते हैं, तो बोले ये तो काम इनका बहुत अच्छी क्वालिटी का हो भैया। मैंने कहा आपको लगता होगा भैया हमारे हिसाब से तो 8 दिन का था, हमारे हिसाब से 8 दिन का ही था, तो अभी भी 8 दिन का कहेंगे हम, उनके हिसाब से बढ़िया हो गया भाई। तो एक तुलनात्मक बात ये हो रही है, तो जिम्मेदारी लेने से हम जिम्मेदार होते हैं, समाधान की जिम्मेदारी लो, डिक्लेयर करो कि आपका जिम्मेदारी, आप समाधान को प्रस्तुत करोगे, आप समाधान के याचक ही बने रहोगे, बने रहो जिंदगी में बने रहो। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, आओ भैया बताओ उनको, बताओ उनको, ये करो उनको करो, कुछ नहीं होता ऐसे है ना। हमारे को समाधान का जिम्मेदारी लेना है या नहीं लेना है, जिस दिन आप लोगे उस दिन आप जिम्मेदार हो जाओगे और उसी दिन आपको फिर योग्यता भी आने लगेगी, ठीक, योग्यता आएगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा ऐसा नहीं होता है। हाँ ये बात अलग है कि योग्यता होने पर ही जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तब तक हम जिम्मेदारी को लिए रहेंगे तो हम प्रयास करते रहेंगे, बस खत्म हो गई कहानी। ये सिंपल बात है, कितनी बार इसको गा चुके, बता चुके, बजा चुके, सब कर चुके, ठीक है ना दीदी। चलिए यहाँ तक सारी बात हो गई, और कोई प्रश्न हो? देखो एक मैंने साथ रहना है तो काफी सारे प्रश्न निकल ही आते हैं, और बिल्कुल खुल के प्रश्न करना चाहिए। हर प्रश्न का आपके उसके हर प्रश्न का आपके पास उत्तर है क्या? आपको जो समझ में आया आप किसी को समझा पाते हो क्या? ठीक है, आपको जो समझ में आया समझा पाते हो क्या? दूसरा मुद्दा बनता है, आपको जो समझ में आ रहा है उसके लिए आप जीने की जगह में खड़े हो रहे हो या नहीं, ठीक, ये तीन मुद्दे बनते हैं, है ना, ये तीन मुद्दे बनते हैं कुल मिला के, इसके इसके योगफल में आप तय करोगे। मेरे को 20 साल लगे तो आपको 20 साल लगेंगे थोड़ी ना है, आपको 1 साल में हो जाए, अच्छी बात तो होना ही चाहिए। और क्या, ठीक बात है, ठीक बात है, और क्या, आप भाग भी सकते थे असफल होने के बाद, आप भाग जाते कि कुछ होता नहीं है, चलो हटा यार, ठीक है ना। लेकिन इतने होता है कि कोई ना कोई मूल्य हमको दिख जाता है, देखो साक्षात्कार हमको हो जाता है, हमको पता नहीं चलता है लेकिन कोई ना कोई साक्षात्कार हमको हो ही जाता है, कोई हमको वस्तु दिखी जाती है जो परंपरा में जो चल रहा है उससे बेहतर है। ये तभी वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो भी लोगों को किसी और के प्रभाव में ही साक्षात्कार नहीं हुआ हो तो वो बैठेगा ही नहीं, जब भले किसी और के प्रभाव में हुआ हो तो बैठे रहेगा, क्योंकि एक बार उसको स्वाद आ गया ना तो उसको झलक दिख जाती है कि कुछ बड़ी चीज़ है, तभी आप बैठे रहते हो, नहीं तो काय को आते हैं, दोबारा आते नहीं, विकल्प में जिनको कुछ झलक आ गया कुछ बड़ी चीज़ हो रही है ना, तभी आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं आदमी। तो आप सबको साक्षात्कार होता रहता है, कोई नई चीज नहीं है इसमें, कोई रहस्य नहीं है, है ना, कोई ऐसा इसमें ये नहीं हो रहा है। तो साक्षात्कार जो शब्द के माध्यम से हम सुने रहते हैं वो ठीक से समझ जाना ही साक्षात्कार है। जागृति एक शब्द है, जागृति को हम ठीक से समझ गए, जीवन एक शब्द, जीवन को हम ठीक से समझ गए, तार्किक लेवल पे हो है ना, वो समझ में आ जाना बराबर साक्षात्कार है। आपको किसी को साक्षात्कार नहीं हुआ ऐसा थोड़ी रहे, कोई बैठेगा ही नहीं, वो महिमा देखो, वो बबीता ही देख लो, मैं तो कह रहा हूँ अभी, अगर इनको कुछ कुछ नहीं झलकेगा यहाँ पर कि कुछ अच्छा हो रहा है, कोई अच्छी बात हो रही तो काहे का बैठने वाले इधर। तो हर वो आदमी को कुछ ना कुछ झलकता ही है तभी वो बैठता है, तो बैठेगा नहीं। अब ये जो झलका है इसका ये सब मिलकर कोई जीने का स्वरूप निकलाना, उस पर हम काम करते हैं। टुकड़े टुकड़े में कोई बात हम सुनते हैं, जैसे हमने एजुकेशन में सुना कि ये देखो ये ठीक नहीं है, है ना, या ये ठीक है, ऐसा कुछ हम सुनते हैं, हमको ठीक लगता है। लेकिन अब ये नहीं तो फिर क्या, तो उसका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम अपने को चाहिए। ठीक हो गई बात, चलिए। हाँ जी, आपने कहा था, मैंने भी कहा था कि जो बच्चों ने जो बनाया, हाँ, यहाँ के रिक्वायरमेंट कितनी हवा कितना पानी ये चाहिए वो चाहिए जी, ठीक है ना भैया, उससे क्या निकलेगा। ठीक है, देखेंगे, हो संभव होगा तो करेंगे। और वो काम अभी अंडर प्रोसेस है। मैंने शायद ये कहा आपको कि कक्षा पांचवी तक का जो सिलेबस है उसमें क्या कहा आपको पता है, कक्षा पांचवी तक जो है बच्चे को पूरे ग्राम की आवश्यकता का आकलन करने की योग्यता आ जाना चाहिए। आकलन कर सके, ठीक है, और आठवीं तक क्या होना चाहिए, इस आवश्यकता की पूर्ति की व्यवस्था क्या है उसको समझ लेना चाहिए, पूर्ति का क्या तरीका है। ठीक, दसवीं तक या बारहवीं तक अपन माने, उनमें से कुछ कुछ चीजों में तो पूर्ति के क्या तरीका हो रहा है उसका पूरा अध्ययन, सभी तरीके के कपड़ा की कुल कितने आवश्यकता है गांव में, उसकी पूर्ति किस प्रकार से की जा रही है उसका पूरा अध्ययन, गाय का मतलब गोबर किस कितना चाहिए उसकी पूर्ति का तरीका क्या है, दूध कितना चाहिए, अनाज कितना चाहिए, बिजली कितना चाहिए, उसके एग्जिस्टिंग क्या मॉडल है उसका पूरा अध्ययन, और बारहवीं तक उसमें से कुछ में पारंगत होते ना, दो चार छह में, ये सिलेबस है समृद्धि के मुद्दे पर, इसके ये कहा गया, इस पर काम चल रहा है ना, इस पर काम चल रहा है। जैसे बारहवीं तक बच्चे कुछ है, यहाँ पर कोई अपना है ना किसी प्रकार से गौशाला में, कोई अपना स्कूल एजुकेशन के साथ, कोई अपना जो है वो खेती में, कोई अपना साथ में उसके साथ वीडियो भी और कुछ ये भी और कुछ वो भी, उसमें वो पारंगत होने का काम कर रहे हैं। ठीक, और आठवीं तक के जो बच्चे हैं वो उनका ड्यूटी उस प्रकार से स्कूल बना है उनका कि वो सभी डिसिप्लिन में जाते हैं, कौशाला में जाते हैं, खेती में जाते हैं, सर्विंग में जाते हैं, ताकि वहाँ किस प्रकार से चल रहा है इसको बहुत ठीक से वो समझ देते हैं। पारंगत हो गए ऐसा नहीं है, पारंगत होने के लिए थोड़ी समझ भी चाहिए रहती है, तो वो पारंगत होने के लिए वो अगली क्लास में होते हैं कि भैया अब ये उसको मॉनिटर करते हैं, उसको उसके इंचार्ज होते हैं, वो तो उस प्रकार से पारंगत हो जाते हैं। जैसे अभी पूरा जो जैसे मिल्क का अभी जो आप देख रहे हो कि बोतल में हो रहा है जा रहा है, ये सारा काम हो रहा है, इसमें अभी बहुत सारा काम देखेंगे तो अभी विज्ञान के कुछ बच्चे कर रहे हैं, है ना, वो बोतल कैसे होगी, कैसे रंग की होगी, कहाँ से आएगी, क्या होगी, अभी बड़े लोगों ने काम नहीं किया इसमें कुछ भी, और उनको पूरा अवसर दिया गया कि आप करिए, है ना। ऐसा अवसर समय में दो तरह का हो सकता है, या तो बड़े आलसी हो गए हो तो वो दे रहे होंगे, ये भी हो सकता है, हम मना नहीं कर सकते, और ये भी हो सकता है कि बड़े लोग को लगता है हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अभी ये इनके लिए एक प्रकार का अवसर है, जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सामान, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक प्रकार की लर्निंग है ना। अभी इन्हीं बच्चों को यदि कोई आप दुनिया कोई काम दे दो, आप क्या समझ रहे हैं अगले छः महीने साल भर में आप कोई से भी काम दे दो इनको, एक इंजीनियर का मतलब इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ एमबीए किया हुआ आदमी जितना काम कर सकता है उससे बेहतर काम करने की जगह में खड़ा होता है, और बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज पे, है ना, जिस प्रकार से अभी चल रहा है। अब देखेंगे अभी विद्यालय की बिल्डिंग बनेगी तो अब देखिए कुछ लोग बच्चे उसमें आएंगे बैच वाइज, वो पूरा बिल्डिंग बना खड़ा करेंगे, तो आगे देखिए बिल्डिंग बनाएंगे, पीछे अभी शिविर हॉल बना, उसमें एक दो बच्चों ने कुछ जिम्मेदारी ली, थोड़े दिन तक कुछ काम किया, वो पूरा अपना लेबर कितना लगता है, मजदूर कितने लगते हैं, सबको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ कर लेंगे, ठीक है ना ये बात। इस प्रकार से ये चीजें हैं, ठीक हो गई। दो और कुछ बात आगे बढ़ाएं। कौन से वाले का है? पात्रता बढ़ाना, आवश्यकता है वातावरण। नहीं यार, कितनी बार हो गया। हाँ ठीक है, आप पूछो, क्या क्लियर नहीं हुआ आपको? ऐसे बोलना पड़ेगा अभी। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो शरीर मूलक प्रवृत्तियों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें स्किल्स की बात आ रही है और उनके खान पान, रहन सहन और चीजों को प्रति रिस्पॉन्स का एटीट्यूड और ये जो सब में अंतर आता है, वो एक तो शरीर मूलक है। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा जो है वो शरीर से कमजोर है और वो हर समय थोड़ा धक्का लगने पर गिर जाता है, कोई भीड़ में जाने से वो उसको डर लगता है, साइड में आ जाता है। अब ऐसा बच्चा फुटबॉल खेलने नहीं आता है, जाएगा नहीं फुटबॉल खेलने, वो आप बोले उसकी रुचि नहीं फुटबॉल में। अब रुचि को हम जोड़ दे रहे जीवन से, हालत बैठी है शरीर में। अभी कोई एकदम ऐसा पहलवान टाइप का है, वो किसी को ज्यादा से हाथ लगाए तो वहां जाकर गिर जाता है ना। अब उसको पावर का एंजॉयमेंट आता है, मतलब पावर है कोई शरीर में यार। अब पावर कोई खराब चीज नहीं है, वो उसका एंजॉय करता है वो, तो वो पावर जितने पावर के जितने गेम होंगे उसको खेलेगा वो ऐसा बैठ के लल्लू जैसा वो नहीं खेलने वाला, लूडो वूडो खेलने वाला नहीं है वो, है ना। अब उसके शरीर में दम है, काहे को बैठे लूडो फूडो में बैठा है, दुबला पतला मरेल आदमी, तो फुटबॉल खेलेगा, साइकिल चलाएगा, धक्का देगा, उधर चढ़ेगा, पहाड़ पेड़ पे चढ़ेगा, वहां से कूदेगा, कुछ कुछ करेगा वो। हम बोलते हैं बड़ा उद्यमी है ये, है ना, ऐसे करता रहता है, ये कर दो उसको, पकड़ लो नीचे, बांध कर रखो, ये करो वो करो, हाँ। तो बिल्कुल ऐसे होता है, बताया था, जैसे किसी को कान अच्छा काम करता है तो उसको साउंड कई तरह के सुनाई देते हैं। जैसे मेरे को अच्छे से याद है कि हम लोग जब स्कूल जाते थे तो किसी घर के पास से गुजरते थे, पैदल जाते थे हम, तो किसी घर में ये कीबोर्ड बजता था कभी कभी, ये कीबोर्ड जो हमारे पास है ना, तो मेरे को इतना अच्छा लगता था, क्या बज रहा है यार, ये क्या है, आइटम क्या है ये, और हमारे दोस्त बोलते चल चल कहाँ लगा हुआ है यार, वो यार देख सुन तो से क्या आवाज आ रही है, ये है क्या, दिखता कुछ नहीं था बाहर से, और अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं रहती थी, है ना। तो पता लगा कि वो हमको वो साउंड अलग सुनाई देता था, तो क्या हमारे अंदर जीवन में वो पिछला पुरुषार्थ थोड़ी बना, वो संस्कार थोड़ी बना हुआ था, है ना। हमारे शरीर में इंद्रियों में, सबके इंद्रियों में वेरिएशन होता है, एक जैसा किसी को दिखाई देता है, एक जैसे किसी को सुनाई देता है, एक जैसा कोई स्वाद नहीं आता है ना। अभी हम खाते ये कैसा है, ये बहुत मिर्ची है, वो तो दूसरे में है ही नहीं, बोले है ना। अभी पता नहीं क्या हो रहा है यार इसको, अब इसमें लड़ाई कर लो आप, इसमें आप देखोगे वेरिएशन है ही। तो शरीर के साथ वेरिएशन होने के कारण बच्चों में वेरिएशन दिखते ही है। किस चीज में वेरिएशन नहीं है? न्याय के याचक होने में, सही कार्यवाह करने के इच्छुक होने में और सत्यवक्ता होने में कोई वेरिएशन नहीं है। दिस इज द वन पॉइंट वेयर वी कैन फाइंड अ सिमिलरिटी, दिस इज हाउ, है ना, न्याय की दृष्टि उनके साथ हमारी उदय होती है। बाकी सब चीजें शरीर मूलक है, उनमें वेरिएशन रहेगा। ऐसा होता ही है, जैसे जैसे बताते हैं जिनके जिनको मायोपिया हो जाता है ना, तो उनको जू बिनने में बहुत मजा आता है, पास की चीज उनको बड़ी अच्छी दिखती, दूर अच्छी दिखती नहीं है। कोई भी बारीक काम करने में उनको बहुत मजा आएगा, क्योंकि दिखता है उसमें कुछ बारीक अच्छा दिखने लगता है, दूर से दिखता है, दूर अब माया पे हो गया तो दूर का ठीक दिखता नहीं है, बाजू कोई चीज आने पे बड़ा अच्छा लगता है, तो उनका वो शरीर मूलक विधि से कोई भी बारीक काम दोगे, सिलाई कढ़ाई जू बिनना है ना, मेहंदी लगाना है ना, ये सब में उनका बड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा होता है जैसे मेरे को बोले मोबाइल देखो, आप मोबाइल देखने मेरी कोई रुचि नहीं, शरीर मूलक विधि से देखेंगे तो अलग बात, जीवन मूलक अलग है, हमको जरूरत नहीं अलग बात है, अब देखने में क्या दिखता ही ठीक से नहीं, अब यहाँ ले जाओ कौन देखे, छोड़ो यार, अब उसमें अपने आप ही इंटरेस्ट नहीं आता मोबाइल में है ना, तो मैं सोचता कि वो आवाज सुना दे क्या बोलता है ना, वो ज्यादा ठीक है, ये अपने आप ही होता है, ये अपने आप ही होता है, ठीक है कि नहीं बात। इसमें हम कोई समानता को कभी पहचान नहीं पाएंगे, जरूरत भी नहीं है, अपना सबका जो कनेक्शन पॉइंट कहाँ है, जो जीवन मूलक प्रवृत्तियां हैं उसमें हमारा कनेक्शन है, एक अपेक्षा के रूप में है, बालक में लिखा था यहाँ पे अपेक्षा के रूप में है या योग्यता के रूप में है, तो एक योग्यता और अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा के बीच में ये सब कहानी है। रहती हैं बिल्कुल बिल्कुल होती है। अब रिसर्च वाले मुद्दे तो मैंने एड्रेस नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, रिसर्च के मुद्दे क्या होते हैं, एक तो रिसर्च का स्वरूप बनता है यहीं से, कान में सुनाई दिया तो मैं इंस्ट्रूमेंट ले आया, जब भी आवाज आई मेले में गए वहां से ना, हर बार इंस्ट्रूमेंट ही खरीद के लाएगा आदमी, वो कचोरी खरीद के लाने वाला नहीं है। अब क्या हो गया, उसके अनुसार उसको एक बार बार वो मिल रहा है अवसर भी, एक तो ये बन गया, तो आप वो साउंड में रिसर्च कर सकता है, अच्छा पियानिस्ट हो जाएगा, वायलिन बजाएगा, कुछ कुछ करेगा, एक तो यहाँ से निकल के आ गया, इसको भी कह रहे हैं शरीर मूलक इंद्रिय मूलक विधि से हो गया। एक होता है इंद्रियों के अलावा, इंद्रियों के अलावा होता है ध्यान देने की बात, उसमें कोई रहस्य नहीं है, ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की ताकत हर जीवन में है, भ्रमित में भी है जागृत में भी है, दोनों में ही है। तो कोई भी भ्रमित मानव का किसी भी बात पर ध्यान जा ही सकता है, जिसके ध्यान में जो चीज आ गई और वो बने रह गई, अब वो उस पर रिसर्च करेगा, छोड़ने वाला नहीं है, उसके पीछे की जिंदगी में अपन ढूंढने जाएंगे उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। अगर वैसा होता तो वो फिर रिसर्चर फैमिली में पैदा होना चाहिए था उसको, क्या कहा, मतलब जहां पे तमाम नोबेल प्राइज मिले वहीं पर एक आदमी नोबेल प्राइज विनर वहीं पैदा होना चाहिए, क्या अगला नोबेल प्राइज उसी को मिलेगा, अगर उसी फार्मूले से, अगर पीछे के प्रवृत्तियों का संस्कार है अगर रिसर्च करना, तो कहाँ पैदा होना चाहिए अगला नोबेल प्राइज विनर, कहाँ पैदा होगा, एक ही परिवार में सारे नोबेल प्राइज होंगे फिर तो। ठीक है वो एक्सीडेंटल है, नहीं तो सारे एक ही परिवार में पैदा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूला है कि वो अपनी समान प्रवृत्तियों के साथ जाता है, अनुकूल प्रवृत्तियों के साथ, ऐसा नहीं है, इसको बहुत अच्छे से ठोक बजा के देख लिया गया, समझ लिया गया, जान लिया गया, पहचान लिया गया, मान लिया गया, क्या ऐसा नहीं है, क्या कैसा है, ध्यान देने की बात है, आपका अभी किस बात पे ध्यान चला जाए आप कल से वही काम करते हुए पाए जाते हो, जिसको ध्यान देने से वो चीज बड़ी हो जाती है। देखो क्या चीज होता है ना, जीवन में जहां पर भी हम ध्यान देते हैं वो चीज बड़ी हो जाती है, और ध्यान देने से और बड़ी हो जाती है, और ध्यान देने से और बड़ी हो जाती है, वस्तु उतनी बड़ी रहती है, ध्यान जितना फोकस होता है वो वस्तु उतनी बड़ी हमको दिखने लगती है। अब जितनी बड़ी एक बार दिखी उसके बाद कहाँ जाओगे आप, तो आदमी उसी में फिर रोल अप होता रहता है। जैसे बाबा जी का प्रश्न हो गया, एक छोटा सा प्रश्न हो गया, आपको भी हुआ था, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको भी हुआ था, और यहाँ बैठे हुए सब आदमी को हुआ था, यार हमको दुखी करता कौन है, ये सुख क्या है दुख क्या है, और उत्तर अगर ये है कि भगवान हमको सुखी करते हैं और भगवान दुखी करते हैं, भगवान कोई काम है कि नहीं, ये हर आदमी एक बार सोचता है, जब पहली बार सुनता है तो सोचता है, ध्यान नहीं देता उस पर, छोड़ देता है। अरे आपका किसी और बात पे ध्यान गया, अरे आप किसी और का किसी और पे ध्यान चला गया, किसी ने सोचा छोड़ो क्या करना है, खाओ पियो मजे करो यार, तो खाने पीने में ध्यान चला गया। कोई आदमी का ध्यान नहीं है ऐसा नहीं है, ध्यान सबके पास है या नहीं है, ध्यान में कोई वस्तु स्थिर हम नहीं करते हैं तो आगे नहीं बनता है, डाइवर्ट हो जाता है। अरे जैसे मेरे अपनी बात करूं मैं, हमारे को कोई ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पीछे के संस्कार में ये सब बातें हैं। ये शरीर यात्रा में भी कोई हमको लगता नहीं कि हमारे अंदर ये जिज्ञासा थी जानना है और व्यवस्था क्या होगा और किस प्रकार से मानव सुखी होगा, समाधान क्या होगा, कुछ भी लेना देना नहीं अपने दूर दूर तक। इसको बोलने में हमको अधिमूल्यन अवमूल्यन नहीं कर रहे, हमारे को कभी भी कोई महापुरुष कोई अपने से किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ज्ञानी से कोई लेना देना नहीं अपने मगन रहने के बाद, ठीक है ना। तो कैसे हो जाता भाई, तो कोई बात अपने सुनी, एक बार सुनी, दो बार सुनी, कोई चीज़ ध्यान में आ गई, बड़ी अच्छी बात हो रही यार। अब वो ध्यान में आ जाने के बाद दूसरी उसके साथ जुड़ी हुई सुन ली, तीसरी साथ सुन ली, तो वो ध्यान बना रहता है उसमें, तो बढ़ता चला जाता है। एक यही एकमात्र तरीका है, इसमें कुछ भी पिछले जन्म का संस्कार नहीं है, क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है। मैं 10 बार कह चुका हूं कि उसका पेमेंट हो गया, भुगतान हो गया, आगे काम फिर से आगे है। इसको बहुत ठीक से पूरे 3 दिन में हम सोए नहीं है, हम भी ये मानते थे जैसे आप मानते हो ऐसे ही मानते थे हम भी। किसी कारण से बाबा जी के पास गए तो वहां बात हुई तो बोल दिया ऐसा नहीं है, बड़ा गड़बड़ हो गया, हमको लगा बड़ा धोखा हो गया है, तो पता नहीं क्या क्या लोगों क्या क्या बोल के आ गए हम, संस्कार संस्कार ऐसा वैसा, ये तो बड़ा। तो पहले दिन तो ये रहेगा कि बाबा को पता नहीं आज मूड में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। राकेश भैया भी थे चर्चा में, मैंने उनको याद भी दिलाया उस दिन कि आप भी बैठे थे। फिर हमने पूछा बाबा देखिए अब आपके घर में तीन चार भाई थे, उसी परिवार में पैदा हुए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर आप ही को क्यों अनुसंधान करने की इच्छा हुई, बाकी क्यों नहीं हुए? अब नहीं हुए तो नहीं हुए तो क्या करूं मैं, वैसे जवाब देते हो। तो तुमको दिक्कत हो गया हमने अनुसंधान किया तो? नहीं हमको दिक्कत कुछ नहीं बाबा, लेकिन आपने क्यों किया? तो आपने क्यों किया मतलब आपने क्यों किया, कोई जवाब प्रश्न बनता बोलते है, एक प्रश्न है अनुसंधान कैसे होता है ये प्रश्न करो भाई। अभी आप डांट वाट खा के आप क्या करो, आप चलो छुट्टी करो, अगले दिन बात करेंगे। अब रात भर नींद नहीं हमको कि आप अपन तो बड़ा धोखा कर दिया, पता नहीं किसको क्या क्या बता के आ गए। संस्कार तो ऐसे ही बताते हैं जैसे आप बैठे हो, लेके हम भी ऐसे बताते थे, बहुत हो गया उसके बाद तो बना रहेगा और हो गया बल्ले बल्ले, है ना, ये सब बताते रहते और क्या, यही स्टाइल चिपका देते हैं, हर आदमी चिपकाते हैं। तो बड़ा खराब भी लगता था कि यार कुछ गलती हो गया ना, ये पूरे 3 दिन में सेटल हुआ है कि क्या मामला है, है ना। यही तो मैं बता रहा था सारा, जो कुछ मैंने संस्कार के बारे में बताया ये सब वो 3 दिन 3 रात जगने का नतीजा। बाबा से इतनी बात नहीं हुई लेकिन एक लाइन लेके गए उन्हें, फिर फट से उड़ा गया, तो फिर ये क्या हो गया, फिर हम ढूंढने जाए क्या है, क्या फिर चक्कर क्या है। तो क्योंकि जब आप एक बना लेते हो कंसेप्ट और उसमें अगर कुछ भी छेड़छाड़ होता है, एक छिड़ेगा दूसरा दूसरा तीसरा, आपने तो अपनी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो गई है ना, कनेक्टेड रहता उससे। तो भैया वो तो कुडन स्लीप, मतलब ये वाली बात हो गई कि क्या हो रहा है मतलब। तो फिर वो सेट हुआ वापिस जाके, तीसरे दिन जाके सेट हुआ, अच्छा ये करें, हाँ सेट हो गया ना, वो तो जितना वो बताया उसी को तो सेट किए, जो वो बता रहे वही सही है। उन्हें बोला भाई हमारा ध्यान चला गया, तुमको क्या दिक्कत हो गया? हमें दिक्कत नहीं, बाकी लोग को ध्यान नहीं गया तो नहीं गया, तो नहीं गया तो आप ही क्यों चला गया? तो पिछले जन्म में भी आप कुछ ये करते रहे क्या? ये सब फालतू की बातें हम नहीं करता हूँ बोले, ये सब क्या होता है, ये है ना, ऐसा बहुत सारी बात हुई। तो जन्मों जन्मों का संस्कार होता है। अच्छा एक जगह बोल भी देते हैं, कहीं लिखा भी रहता है कि जीवन जो है वो है ना संस्कार विधि से आगे बढ़ता है, एक शरीर यात्रा में जितना करता है उससे आगे बढ़ने के लिए उसका क्रम खुला रहता है, ये भी सेंटेंस बोलते हैं। फिर दूसरा ये बोलते हैं तो अपने को लगता है क्या हो रहा है, इसमें कुछ बैठ ही नहीं रहा है ना। तो दोनों तीनों चीज तो सब जितनी बातें उन्होंने कही उसको हम एक साथ फ्रीज कर देते हैं, हाँ ये तो ये कह रहे हैं ये सही है, अब कहानी अपन बनाओ। हाँ फिर ये सब चीजें खुला गया, आखिर क्या करें अब अपन उसको एक अलग भाषा में, मतलब ठीक भाषा में कहने का प्रयास करें कि एक मानव पूरी मानव जाति का मूल्यांकन करने की समीक्षा करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से वो पूरा मानव जो है वो मानव जाति को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है, मतलब वो उस पूरी एक समय में अब तक जो भी मानव जाति ने किया उससे उसका समीक्षा करके उससे आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से हर पीढ़ी में, अब वो सेंटेंस भी यही बोलते हैं, हर पीढ़ी में मानव आगे बढ़ता जाता है। अच्छा आपने क्या लगता है हर शरीर यात्रा में आगे बढ़ता जाता है, आपने लगता है कि मैं आगे बढ़ूंगा अगले बस एक शरीर में वो इंडिविजुअल सोचते जाते हैं वहां पर बात, हाँ वो वैसा हो जाता है। अब दोबारा रिपीट करने का टाइम खत्म हो गया, 9:30 बज गए। यही कह रहे हैं कि पूरा आप प्रधानमंत्री नहीं बने हो, लेकिन फिर भी आप प्रधानमंत्री क्या करता है, क्या पाया है क्या नहीं पाया है, इसको आप यहाँ बैठकर भी समीक्षा कर लेते हो। ये ताकत मानव में रहता ही है, ये ताकत मानव में रहता ही। इसी प्रकार से तुम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, अब हम उससे आगे बढ़ के कुछ बात करना चाहते हैं। तो जो कुछ भी उपलब्ध है उसका समीक्षा करके, उसका मूल्यांकन करके, उससे बेहतर के लिए हम चल देते हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी मानव आगे बढ़ता जाता है इसी इसी इसी संस्कार के क्रम में ही। अब इसको संस्कार भी बोलते बाबा, फिर इसी संस्कार के क्रम में अनुसंधान सफल होता है। अब ये भी बोलते पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, और तो अब ये सब सेंटेंस भी बैठते नहीं आपस में, है ना, उसको ठीक से बैठाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कंटेक्स्ट व्यक्तिवादी है। वो जो कुछ कह रहे हैं हमारा कंटेक्स्ट व्यक्तिवादी रहता है, उनका कंटेक्स्ट व्यवस्थावादी है। हमारा मानव एक है, उनका मानव जाति एक है। हमारा व्यक्तिवादीता है ना, इस प्रकार का बना हुआ है, अपना पराय की सीमा में बना हुआ है, वहां कुछ और बना हुआ है। वो एक बार सेट हो जाता है तो फिर पकड़ में आने लगता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे आप सेट कर ही लेते हो कि यार ये भैया क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, तो आपको सेट होने लगता धीरे। ठीक है जी, चलो जी, नमस्कार। हाँ क्या कह रहे हैं?